sunshine and the future bright as a clear blue sky, bright as it can be. Na, ha minden jól megy, akkor élőben vagyunk, és üdvözölhetünk mindenkit a 147. CubeCast-ben. Szervusztok! Hello! Na, hát így november lett, igazából. Hát az egyszer egyébként, hogy nagyjából ez az élményem az egész évvel kapcsolatban. Tehát, hogy így november lett. Így lehetne összefoglalni 2019-et eddig. Igen, egyébként, tehát mondjuk nekem ez a szeptember-október volt az, ami így elszaladt, mint szürke szamár a ködben. De ja, ez van, öregszünk, szalad az idő. Na, igazániból most bőven van miről beszélni, úgyhogy csapjunk a lovak közé témák ügyében. A mai főfogás szerintem lehet a Blizzard, nem? Logikus lenne. Igen. Nekik egy ilyen elég szép questjük volt az elmúlt egy hónapban, úgyhogy így mindenféleképpen beszéljünk róla. Jaj, ne, hogy mindent? Már beszéltünk az esportolós eltiltásról, nem? Arról nem beszéltünk, az pont abban az egy hónapban történt. Nem, csak Twitteren rageltem rajta. Jó, oké. De akkor még kezdjük a rövidebb témával, amit még így gondoltam esetleg megemlíthetnénk. A Fallout 76-os $100 csoda DLC-ről, mi a véleményed? De szerintem ez a nevetés már így mindent elmondani. Imádom! Ez nem egy DLC, ez egy előfizetés. Na ez jó, egy igen. Ez egy havi előfizetés dolog. Hát, Jenny, imádom. Tehát, hogy kiadtunk egy szar játékot, amiért konkrétan egy centet nem érdemes adni majdnem. És akkor a megmentő patchet azt még halasztjuk, de azért elkérnénk előre a $100 éves előfizetést a majdani játékért, ami egyébként nem lehet jobb egy centivel. Nem lehet jobb egy darabbal sem, de azért csinálunk egy... Engem annyira zavar, hogy még mindig így fakó a képem. Én nem értem, miért fakó a képem. Az enyém meg ilyen tök színes valamiért, és nem értem én semmiért. Ez ilyen Skype dolog. Lesz, igen, egyébként. És itt megnézem, itt tök jó a kép. Tehát te saját magamnak, amit tud visszajelez, hogy nézel ki a webkamerán, meg mit lát. Ugye nyilván ez az a kép, amin tudod csekkolni, hogy lecserélted a pizsamádat. Igen. Azon a képen teljesen jók a színek, és aztán megnézem nálad a streamen, és teljesen nem jók a színek. De egyébként Csiki is azt írja, hogy beszéltünk az eltiltásról. Arról beszéltünk volna? Igen, szerintem az eltiltásról beszéltünk már. Na mindegy. Szóval igen, szerintem zseniális. Abszolút. Azon gondolkozom egyébként, hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy valaki nem speciális módon mond fel. Todra gondolsz esetleg? Nem tudom, hogy ki az illetékes ezekkel a döntésekkel kapcsolatban, ezért nem mondanám, hogy ő, mert nem tudom, hogy ő az illetékes. De valaki illetékes ezekért a döntésekért, amiket a Fallout 76-szel kapcsolatban hoztak szépen sorban, és az biztos, hogy nem szeretne ott lenni, ahol van. Igen. Lehet, hogy valaki, nem tudom, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy valakinek mondjuk elvették az irodáját, megsértődött, és úgy döntött, hogy bosszúból lerombolja az egész megítélését a cégre. Az egész betesd át, akkor pokorra vele! Ha már nem az enyém a sarok iroda, akkor már igen, nem is érdemes. Igen, ne haragudj, egy másfél évig el kéne menni ebből a sarok irodából, és másfél év alatt lezúz, nem tudom. Ja, és a gyönyörű az egészben az, hogy bejelentették ezt a $100 előfizetői pakkot, aztán egy napra rá már voltak emberek, akik ezt megvették, már jöttek róla a hibajelentések, hogy azok a feature-ök, amik már most működni kellene bennük, azok nem jól működnek, Tehát, hogy adnak valami ládikát, amiben tudsz ilyen scrappet, vagy nem tudom, mit tárolni, és az konkrétan így benyeli a scrappedet, de nem adja vissza, meg ilyenek voltak. És kb. 2 vagy 3 napra rá meg kijött az Outer Worlds. És ez annyira gyönyörű ez a kontraszt, ami így keletkezett a két játék között. Az Outer Worlds-et te játszottál? Játszottam. Úgyhogy ha valaki, akkor te tudsz arról mesélni, hogy így mi a különbség a két játék között? Vagy mennyi különbség van a két játék között? Nem, érdemben nem tudok feltétlenül egyébként, mert 4 órát játszottam, és ez az a fajta játék, ami az 4 óra nem elegendő. Tehát ez a világfelfedező RPG-s dolog. Igen. Egy szignifikáns különbség a kettő között, hogy az Outer Worlds világűrben játszódik, és nincs benne valószínűleg bázismenedzsment. Mármint nincs benne bázisépítés. Úgy, mint a Fallout 4-ben van. Úgyhogy az én esetemben sajnos elképzelhető, hogy felesleges volt elkölteni rá pénzt. De mindegy. Végül is mindegy. Az a lényeg, hogy megvettem végül ugye a játékot, és el is kezdtem vele játszani. Egy ilyen szuper beszélgetős RPG, tehát teljesen ugyanaz a stílus, mint a Fallout. Nagyon-nagyon sok mindenben. Nem mondom, hogy a humora 100%-osan olyan, mint a Fallout. A humora azért egy kicsit néha vadabb, néha inkább ilyen borderlands-es szinten van a humora, tudod, ez a megnyomsz egy gombot, nem történik semmi, és így elkezd nyomogatni, tehát nem te, hanem találkozol valakivel, nem akarok spoilerezni, rögtön a legelején, és megnyom egy gombot, nem történik semmi, és elkezd így csapkodni. Tehát hogy azért az ilyen viccek, ezek nem annyira Fallout szintűek, ezek inkább ilyen borderlands kategóriájúak, de amúgy maga a játék, játékmenet, a világ hangulata, az ilyen telibe Fallout. Uh-huh. Tehát ugye olyannyira, hogy ez gyakorlatilag egy Fallout spin-off is lehetne. Igen. Én nem játszottam vele, de gyakorlatilag mindenki, akivel beszéltem, meg aki játszott vele, meg így az internet is attól harsog, hogy konkrétan az Outer Worlds az Fallout-abb lett a Falloutnál. Jó értelemben. Tehát, hogy... Én ebben nem vagyok szerint, tehát nekem nem. Igen. Amúgy igen, egy sokkal jobban működő játék, ez már teljesen egyértelműen látszik az elején, illetve nem lángol azóta se az internet, hogy mennyi bug van benne, szóval technikai oldalról igen, egy jobb játék. Nekem sajnos ugye a bázis management rész volt az, ami a Fallout 4-ben berántott, szóval én nem Fallout rajongó vagyok ezek szerint, hanem bázis manager játék rajongó, ami nem annyira meglepő. Szóval, hogy emiatt én engem például elvesztett a játék, meg amiatt, mert kicsit szerintem magyarul nehézkes streamelni, mert nagyon sokáig beszélgetsz. Igen. Nagyon sokáig. Én teljesen okés vagyok ezekkel a beszélgetésekkel, mert egyébként szerintem tök jók. Mert mint úgy értem, hogy tök érdekes dolgokat lehet megtudni, plusz karakterekről, háttértörténetekről, ilyenekről. A streamben ez nem feltétlenül adja ki magát, és nyilvánvalóan egyébként magyar streamerként meglehetősen fárasztó egyébként közép-hosszú távon minden opciót mondjuk lefordítani, mert simán van, ahol mondjuk 4 opciód van. Jajjá. Érted? És akkor mindegyik, hogy merre megy tovább, miért arra megy tovább, mik az opcióink. Ugye? Szóval, és ráadásul tényleg mindenkivel. Tehát gyakorlatilag akivel találkoztam, az munkát ajánlott valamilyen formában. Simán elképzelhető, hogy nem olyat, amit meg akarsz csinálni, de hogy, sőt, olyan is lehet, hogy valakit egy küldetéssorozat közepén fejbe lőttem, mert meguntam. De ugye ettől függetlenül mindenki, akivel találkozol, az előbb vagy utóbb megpróbál munkát ajánlani. Jó, nem, tényleg nem mondom, hogy mindenki, mert biztos vannak tudod ilyen olyan NPC-k, akik csak mászkálnak, és csak vannak. Jó, ők valószínűleg nem akarnak munkát ajánlani, de hogy egyébként majdnem mindenki. Amúgy pedig van egy ilyen, vagy szerintem lesz egy ilyen, ebben a vagyok 100%-ig biztos, mert ugye nem játszottam hozzá elég időt, de valószínűleg van, slash lesz egy ilyen vonala a dolognak, hogy bővítened kell a saját legénységedet, újabb és újabb embereket veszel fel a hajón, ugye gyakorlatilag tudsz, tehát hogy a hajón több ilyen rész van, ilyen kóter, ahol tudod így, tehát, hogy ahol így lehetnek emberek elszállásolva, és az egész üres az elején, de hogy már az én 4 órám alatt 2 embert, 3 embert vettünk fel a hajóra. Uh-huh. Aki onnantól egy választható ilyen companion, és ez azért igazán durva egyébként, mert ez az egész companion is ugyanúgy működik szinte, mint a Falloutban, annyi, hogy talán jobban ki van dolgozva az, hogy parancsokat osztogass nekik, illetve tudsz vinni több companiont magaddal. Nálam volt például egy srác, akinek volt egy képessége, ha megnyomtam a C-t, akkor akire néztem, a szájon rúgta a csávó. De így nekifutott, és 2 lábbal így belállt az arcába. Ami azért volt egy szuper izgalmas játékmechanika, mert hogy tök mindegy, hogy hol volt előtte a karakter. Tehát lehet, hogy ő mögöttem állt valahol, de akkor is be tudtam dobni egy zárt belső területre, és oda ment, a szájba rúgott valakit. Szóval ezen elég sokáig elfresselgettem. De hogy egyébként, ja, így működik. Tényleg szuper aranyos, szuper hangulatos, de hogy ilyen egy az egybe Fallout hangulata van. Olyan szintű hasonlóságok vannak egyébként benne. Vannak, amik nem. Tehát, hogy nem ilyen a game kapcsokat gyűjtögetünk folyamatosan, tehát, hogy azzal majd kipiszkál dalakatokat, hanem ilyen mágneseket, amik a mágnes zárakat ütik ki. Szóval, hogy vannak ilyen minimális különbségek, mert nem biztos, hogy van minigame a kihekkelésnél, de hogy maga a komputerek például, hogy oda sétálsz egy komputer konzolhoz. Nem elég, hogy ugyanúgy néz ki, de ugyanolyan hangjai vannak. Ugyanúgy van felépítve a menü. Vannak ilyen robotok, amik össze-vissza mászkálnak, tudod, a pályán, és néha így be tudod őket agrózni, és akkor elkezdenek bántani. Ugyanazzal a hanggal csippannak, amikor beagrózódnak rád. Tehát az a helyzet, hogy ezek a hangeffektek, ezek már olyannyira hasonlítanak egymásra, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy hangtechnikusnak azt mondták, hogy csinálj egy robot csippanást, és teljesen véletlenül ez lett. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténjen, annyira hasonlít a dolog. Hát Bethesdáig még lehet, hogy aztán ilyen plágiummal beperlik őket a végén. Én azt tudom egyébként elképzelni, hogy pontosan tudták, hogy mit csinálnak, akik kiadják a játékot, hogy oda mentek az audiotechnikushoz, és azt mondták, hogy legyen pont ugyanilyen hang, amennyire jogilag lehet pont ugyanilyen. Ne lopd el, hanem keverd ki, de keverd ki ezt. Tehát ilyen szekintetben egyébként hihetetlen. Nyilván ezzel nincsen feltétlenül baj, mert hogy egyébként egy jó játék. Én bevallom őszintén, szerintem azért ez már egy picit az aggasztó. Mármi milyen szempontból? Kategória. Hát ezért... Itt akárhonnan nézzük, ezek mégis egy az egybe lenyúltak egy feelinget. Érted? Hát figyelj, anno, ugye az Obsidian készíti az Outer Worlds-ot. Aha. Ők csinálták meg talán az egyik legjobban sikerült Fallout részt, a New Vegas-t, amit úgy én nem játszottam végig, de mindenki nagyon odáig meg vissza van érte. Tehát, hogy a know-how az megvan náluk, és ezt most így megint bizonyították, hogy megvan. Megvan arra, hogy megcsinálják ugyanazt, mert igen, értem, mire gondolsz. Abszolút értem. És nyilvánvalóan kérdés, hogy meddig kapcsolódik egy licensz, és meddig van védve mondjuk egy játékvilág. De az, hogyha mondjuk az enyém lenne a Fallout széria, az van, oké, tudod, miért zavar ez engem? Ezt nem tehetné meg senki abban az esetben, ha a Bethesda éppen nem lenne negatívan megítélve. Érted, mire gondolok? Ezt csak és kizárólag azért rakhatták ki, és úszhatták meg, mert a Bethesdát jelenleg éppen ekézik. És nyilvánvalóan a Bethesda megdolgozott ezért, de ettől függetlenül, mert valaki, teszem azt, rossz játékfejlesztő, vagy rossz játékokat fejleszt, és rossz döntéseket hoz, attól még nem fog megszűnni a jogi védelme, csak és kizárólag a morális. És ez nekem nagyon hasonlít a Blizzardos versenyes dologhoz, hogy azért hurcolták meg a Blizzardot, mert gyenge. Nem azért, mert egy játékost kizárt a szabályok alapján. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy most itt valaki jött, ez attól függetlenül egyébként, hogy tényleg minden elismerés a játékhoz, nagyon dicséri mindenki, amivel én is találkoztam, az is nagyon-nagyon jó. Ettől függetlenül ennek a világnak a jogai nem az övék. És értem, hogy ők azt mondják, hogy ez az alternatív univerzum az 1910-es években vált le, nem pedig a második világháború után, mint a Fallout alternatív univerzuma, de tök mindegy, mit mondanak. Ez a játék, ez a Fallout. Csak a világűrbe van kirakva. Ha megnézed a hajó dizájnokat, pontosan ugyanaz, mint a Fallout. Ha megnézed a ház dizájnokat, pontosan ugyanaz, mint a Fallout. Ha megnézel mondjuk egy városnak a feelingét, pontosan ugyanaz, mint a Fallout. Igen, hát ez az, hogy a know-how. Tehát, hogy megvannak nekik úgymond a hozzávalók az elkészítéshez, hogy mik kellenek, és igazándiból szerintem ők is nagyon tisztában voltak azzal már, hogy az elmúlt évek óta, nem tudom mióta fejlesztik az Outer Worlds-ot, de hogy az embereknek nagyon nagy igénye lenne egy jól összerakott Fallout-szerű játékra, ami esetleg, uram, bocsánat, nem Fallout. Én mondjuk ilyen szempontból nem tudom őket hibáztatni, mert akkor ugyanígy majdnem hibáztathatnánk a Doom-ot elkészült összes FPS-t. Az helyzet egyébként, hogy ne haragudj, de pont nem egyébként. Tehát, hogy ez annál, értem, amire gondolsz, de hogy ez annál több, de nyilván kevesebb annál, hogy egy flat tolvaj, tehát lopást lehetne mondani. Igen, de igen, erre... az igaz, hogy sokkal benfentesebbek voltak anno a New Vegas kapcsán a Bethesdánál az Obsidianék, mint mondjuk bárki más, aki után, a Doom után FPS-t készített. Ez sokkal kevesebbért hurcolták meg már az Epic Games például. Pont az elmúlt időszakban, hogy mit lopott a PUBG-tól és mit nem. Ennél sokkal-sokkal kevesebbért hurcoltak már meg játékfejlesztőket. Hozzá kell tenni egyébként, hogy pont az elmúlt hetekben hurcoltak meg, nem kevesebbért, sőt, az azért egy kicsit több is, de hogy pont most hurcoltak meg egy játékfejlesztőt, aki kiadott, vagy kiadtak egy Cuphead klónt. Jaj, azt és láttam. És mindenki egyértelműen Cuphead klónnak kezeli, amikor egyébként nem különbözik az Outer Worlds sem annyira sokkal a Fallout-tal. És most itt nem jogi szempontból gondolom, tehát nem azt mondom, hogy a Bethesdának keresztes hadjáratot kéne kezdeni a dolog miatt, és a saját jogait bevasalni az Obsidianon. Lehet, hogy nincsen levédve a dolog. Ha megtenné, akkor viszont teljesen biztos, hogy egy olyan negatív hadjáratot kapna cserébe a játékosoktól. Hát az biztos. Hogy egyszerűen abban az esetben, ha amúgy sértenek jogtulajdoni kérdéseket, akkor sem tud jelenleg fellépni a Bethesda. Abban az esetben, ha a végén jól akar kijönni belőle. És az a helyzet, hogy ez szerintem nem jó. Várjál, most csak annyit nézek. Azt nézem, hogy a New Vegas az 2010. október 19-én jelent meg. Tehát gyakorlatilag 9 év, 1 hónapja. Tehát lehet egyébként, hogy volt itt valami olyan szerződésbeli dolog anno az Obsidiannal, hogy a következő 5 évben nem fejleszthetnek hasonló kaliberű játékot, mert ugye az idő, meg hogyha elmész egy cégtől és bizonyos pozícióban voltál, általában ott is meg van adva záradékban, meg minden, hogy nem foglalkozhatsz ugyanazon a területen x ideig, általában 2 évet szoktak így leblombálni. Tehát lehet, hogy volt ilyen hasonló, és akkor most így igazából ki is jöhetne egy ilyen elképzelt patek. Tehát, hogy így jogilag szerintem abszolút fedve van az Obsidian. A biztos vagyok benne, hogy jogilag abszolút fedve van, különben nem adták volna ki. Tehát ebben teljesen biztos vagyok, hogy jogilag fedve van. De az a helyzet, hogy szerintem nem a know-how-t jellemzi az, hogy kiadtak egy játékot, ami Ctrl-C, Ctrl-V a játék 70%-ában. Hangulati tekintetben mindenféleképpen. Jó, nem mondom, hogy 70%, érted? Tehát ez nem a know-how. Ha valaki tudja, hogy hogyan kell jó RPG-t csinálni, akkor ez tud csinálni egy új, teljesen saját világot. Amire lehet azt mondani, hogy de ez teljesen saját világ, de nem, ez nem az. Nem tudom, én ezt nem tudom megítélni, mert mondom, nem játszottam a játékkal, de mondom, tehát egy így kívülről nézve azért ennél sajátabb világot nehéz csinálni. Tehát egy teljesen új IP, teljesen új környezet, háttérsztori. Nem, Nem, mármint, hogy nem új a környezet. Tehát amikor benne vagy a környezetben, nem érződik újnak. Attól, mert azt mondja, hogy a világ űrben van, és van egy űrhajó, amivel kattingatni tudsz címek között, és mint, hogy ilyen bolygók, meg bolygókolóniák között, meg ilyenek, de nem tudod ugye vezetni az űrhajót, attól még nem lesz igazából a feelingje semennyire sem más. Nem, én amivel eddig találkoztam, az nem sütött róla az, hogy ez egy idegen világ. Pontosan ugyanannyira volt idegen, mint amennyire a Falloutnak a radioaktív világa idegen. Semennyivel se jobban. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy én nem mondom egyébként, oké, nyilván én is nagyon örülök, hogy kijött egy jó játék, de én például egyébként megvoltam, mert egyébként én már a trailerek alatt is viccelődtem amúgy ezzel, nyilvánvalóan akkoriban is mindenki számára egyértelmű volt, csináltam hozzá ilyen kis paint mémelést is, mert elküldöm, ha megtalálom, de lehet, hogy nem fogom megtalálni. Nem tudom, vágod-e azt a mémet, ami a Scooby-Doo-ból van, és lerántják egy szellemnek a maszkját, és akkor történik ki alatta igazából. Ezt csináltam meg az Outer Worlds és Fallout vonalon, mert hogy egyszerűen a trailer maga teljes Fallout hangulat volt. És tudod, miért érzem ezt rendkívül toxikusnak amúgy? Most attól függetlenül, hogy jogilag szabályos-e vagy nem. Abszolút lehet, hogy jogilag teljesen szabályos. Azért érzem ezt rendkívül toxikusnak, mert gyakorlatilag rámennek, erősen rámennek egy olyan vágyra, hogy emberek szeretnének egy jó Falloutot. Uh-huh. Érted? Igen. Ha ténylegesen ők csak csinálnának egy jó, hasonló kaliberű játékot, akkor nem csöpögne a Fallout utóérzéstől. És ez viszont csöpög. Tehát, hogy olyannyira csöpög, hogy a rendszerekben ilyen minimális különbségek vannak. Mármint, hogy az első barlangban, amikor elkezdtem mászogatni, jött be az, hogy le tudod lassítani az időt. Uh-huh. Hát ez a VATS-nak másfajta implementálisa. A lokális, igen. És nyilván a sztoria az, hogy mivel nagyon sokáig voltál fagyasztva, ezért néha furán viselkedik az agyad. És ezért lelassul az idő. Uh-huh. Szóval én ettől függetlenül tisztelem, ezt a játékot nagyon-nagyon jó lett, de én ezt már túl soknak érzem hasonlóság tekintetében, még akkor is, ha az eredeti fejlesztőkhöz köthető, teljesen értem. Teljesen értem. Ettől függetlenül nem az övék ez az univerzum. Tehát a Fallout univerzum nem az övék, és szerintem itt túlzottan megcsapolják a Fallout univerzumot ahhoz, hogy az okés legyen. Nem tudom, ez így. Abszolút értem, amit mondasz. Én ebből a szempontból nem értek, tehát, hogy nem tudok veled így azonosulni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a Bethesda ilyen tróger módon kezeli a saját brandjét, akkor igenis megérdemli, hogy valaki kiszipolyozza belőle az összes lehetőséget a vásárlóbázissal, rajongótáborral együtt, ha egyszerűen a másik jobban csinálja. Férjét is ne esik, nem a Bethesdától féltem. Tehát nem azt attól féltem a dolgot, hogy a Bethesdának nem lesznek vásárlói. Abszolút teljesen okés vagyok ezzel a tudattal, ameddig szarjátékokat adnak ki. Hanem magával az eljárással van igazából problémám, hogy mindenki sírna egy ilyen szintű hasonlóságnál abban az esetben, ha egy másik játékfejlesztővel történt meg. Érted? És ez kettős mérce. Igen, kettős mérce, viszont nagyon zavar. Nagyon zavar, hogy ott van az egyik kézben egy Cuphead klón, akit meghurcolnak az interneten a fejlesztői, és ott van egy másik triplás játék, amit konkrétan úgy definiálnak, hogy egy jó Fallout. Érted? Ja, értem. Hát annyi, hogy baromi jól időzítettek, tehát a Bethesda szarságai után egy ilyen játékot kiadni, az egy aranybánya. Iszonyatosan jól időzítettek egyébként. És az mennyi segítséget kaptak a Bethesdától? Tehát, hogy a megjelenés előtti 2-3 napban ezt a $100 előfizetést így betolják, gyönyörű volt. Én mondom, még akár az is eszembe jutna amúgy, hogy tudom, hogy ez már ilyen szuper összeesküvés elmélet, de ez a $100 előfizetés, ez akkora hülyeség, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez magától jó ötletnek tűnjön bárkinek. És mondom, még azt is el tudom képzelni, hogy az az emberke, aki a Bethesdánál ezt átengedte, vagy átnyomta, és megmagyaráztam mindenkinek, hogy ez jó ötlet lesz, az igazából kap bónusz a másik oldalról. Tehát egyszerűen annyira hülyeség. Hát vagy van egy aranyejtőernyője bekészítve, hogyha így menni kell, ugye? Na mindegy, szóval, hogy nekem ez fura, és ettől függetlenül egyébként tényleg nagyon jó volt a játék, amennyit játszottam vele, tök jó hangulatú, tök jól. Engem nagyon zavar egyébként például az, hogy nem lehet vezetni az űrhajót. Nem lehet vezetni? Nem. Van egy navigációs komputer, és a navigációs komputernek meg kell mondani, hogy hol vigyem. Ja, akkor az meg olyan, mint a Borderlands 3-ban az űrhajó, hogy így benyomod, hogy oda menjél, oda megy. Cutscene. Igen, és akkor ez ugye nekem ez a része egy kicsit fura, ugye nekem nyilván hiányzik a bázis management rész. Illetve nekem az egy kicsit fura, hogy így lebegünk, nézzünk kívülről egy nagy űrállomást, és ha oda sétálsz a légzsiliphez, és hosszan megnyomod az E-t, akkor már a hangárban vagy. Szóval ilyenek vannak, de hogy mondom, alapvetően nekem ez inkább ilyen morális, abszolút morális kérdés. Még csak nem is jogi. Még csak nem is jogi. Ez nekem abszolút ilyen morális kérdés. Na, és akkor morális kérdések kapcsán, akkor beszéljünk egy picit a Blizzardról és a hongkongi dolgokról, és utána rákanyarodhatunk a BlizzConra, ha ez jó neked így. Nekem jó, de hogy szerintem beszéltünk a Blizzard és hongkongi dolgok kapcsolatáról, és hogy nem változott azóta se semmi. Hát igazándiból most nekem csak annyi a véleményem az egészről, hogy... Tehát, hogy ez az a szituáció volt, amiből a Blizzard konkrétan nehezen jöhetett volna ki bárhogyan jól. Tehát, hogy most ugye... mire gondolsz? Tehát itt ugye két oldal van az éremnek, az egyik oldal... Kitiltott játékosra gondolsz. Igen. Tehát, hogy ebből nem jöhetett ki jól a Blizzard, igen. A játékos ugye ott a Hongkong pártfogolós kis happeningjét, vagy performance-át előadta, akkor utána őt egy évre, aztán utólag csak fél évre bannolták az e-sportból, és a kommentátorokat is, ami már igazán gyökérség, tehát az igazán nem. Nagy gyökérség. Yet again, nem tudhatod, hogy gyökérség-e, ugyanis nem tudhatod, hogy milyen szerződést írtak alá a kommentátorok. Hát jó, és igen. Az a helyzet, hogy pont ebben a tartalmi struktúrában nagyon is logikus lenne az, hogy a kommentátoroknak moderátori feladatai vannak. Hát ja, mondjuk ezt nem lehet tudni, de mondom... És erről nem is tájékoztathat senkit. Se a Blizzard, se a kommentátorok. Mert hogy a szerződések azok úgy vannak aláírva, hogy nem lehet kiadni harmadik fél számára információt, akkor sem, ha a harmadik fél a sajtó. Ezek a szerződések is. Na mindegy. Most erről beszélgethetünk, hogy ez vajon miért van így, de ez mindig így van, és ez nyilvánvalóan így kényelmes a feleknek. Hát... Nem azért van benne ez, hogy ha kirúgunk, akkor ne kell magyarázkodnunk, hanem nyilván azért van benne, hogy ne kerüljön ki az, hogy mennyi a fizetése, ne kerüljön ki az, hogy érted, hogy ne kerüljenek ki kényes céges információk, vagy magánéleti, tehát például az, hogy mennyi a fizetése valakinek. Tehát, hogy alapvetően nyilván az ilyesmik miatt van ez. Nem azért, de alapvetően az a megszokott, hogy nem beszélünk egy szerződés tartalmáról. És mondom, annak a műsor struktúrának, amit csinál a Blizzard, ez egy szuper riszki műsor struktúra egyébként, mert ilyen erősen brandelt, félig meddig ilyen professional tartalomgyártás, de közben a játékosok otthonról... játékosok otthonról jelentkezhetnek be, szóval ez egy nagyon-nagyon riszki dolog, és ez valószínűleg egy olyan műsor, ami egyébként egy tök jó koncepció, ami a lehető legkevesebb emberrel fut, és nincs egy producer, aki vezeti az egésznek a gyártását. Ha ugyanez egy League of Legends esemény közben történik, akkor simán lehet, hogy le is rángatják. Nem lerángatják a színpadról, de hogy nagyon-nagyon gyorsan elkapcsolnak róla. Érted? Megvannak a következményei. És nem annak, hogy ő most azt mondta, hogy szurkoljunk Hongkongnak. Tök mindegy, bármilyen politikai megnyilvánulás. Ez lehet a Trump impeachment-tel kapcsolatban bármi, lehet az, hogy haljon meg az összes meleg, lehet az, hogy halál a feketékre, ez mind-mind-mind lehet. Mindegyiknél pontosan ugyanaz a reakció, mint egyébként annál, hogy hajrá Hongkong, ugyanis ezek között csak és kizárólag morális különbségek vannak. És egy morális különbséget egy szabályzat nem fog tudni lekezelni. Hát ja, csak érted, tehát amire ki akartam lukadni az az, hogy megtörtént a performance, és utána Blizzardnak ugye két választása volt. Vagy hagyja az egészet szó nélkül. Egyébként most, mint a BlizzCon után elvileg már azzal mentegetőznek, hogy ugye a külföldi NetEase, vagy nem tudom, ott van az a kínai cég, akin keresztül működhet a Blizzard Kínában. Tehát, hogy azoknak volt ez az úgymond megmozdulása, és úgymond ebbe a Blizzardnak nincs beleszólása, ami egy elég érdekes szituáció, de this is China. Szóval, hogy, tehát, hogy azt mondják, hogy hagyják az egészet szó nélkül, és akkor ezzel ugye azt reszkírozzák, hogy esetleg valami gazdasági szankció lép életbe a kínai kormány által feléjük nézve. Vagy pedig ugye azt csinálják, amit csináltak, ami meg egy ilyen irdatlan nagy ilyen backslash. Vagy backlash. Azt van egyébként, hogy engem nagyon érdekelne, hogy az emberek pontosan miért várják, hogy a Blizzard valaki más hülyeségei helyett tartsa a hátát. Tehát, hogyha valaki hibázik, mondjuk tételezzük fel, hogy vezetsz valahova, és belevezeted az autódat mondjuk egy kirakatba, akkor ezt a kárt neked kell kifizetned. Nem várjál senki a bolt tulajától, hogy átvállalják, mert hogy igazából mit tudom én, te a nem tudom, a feleségedet vitted a kórházba éppen. Érted? Tehát nincs, ez majdnem ugyanaz, itt nincs ilyen morális döntés. Nem egy cég fogja majd eldönteni, hogy igen, én ennek a fiatalembernek a hülyeségében annyira hiszek, most tök mindegy, azért hívom hülyeségnek, mert úgy értem a hülyeséget ebben az esetben, hogy a saját gondolata, ami számára fontos, nem úgy értem a hülyeséget, hogy ez most ez a gondolat az jó-e vagy nem, az a lényeg, hogy a saját véleménye, az miért kéne a Blizzardnak átvállalnia? Bármilyen anyagi vonzatot a dologgal kapcsolatban? Főleg úgy egyébként, hogy egyértelműen szabályszeg a srác. Abban az esetben, ha a srácnak ez az üzenet fontos volt annyira, és úgy érezte, hogy ez a formátum, ez annyira jó, hogy ez így szükséges mindenféleképpen az ügynek, akkor viszont vállalja a következményeit. Ugyanúgy, ahogy egyébként én például az ő esetében, ha hinnék ennyire a dologban, megtenném. És hát akkor az ember legyeli azt. Vállalja is, tehát hogy nem a srác kampányol itt, hanem az emberek, ugye, elsősorban amerikaiak, és olyan szinten, hogy konkrétan olyan amerikai politikusok, akik így a klímaváltozás és a globális krízisek ügyében nem képesek egyetérteni, nagy egyetértésben Bobby Kotick-nak írtak egy levelet, hogy hát azért figyelj már oda egy kicsit a cégére, hogy azért így az amerikai demokratia elvekkel szembe azért ne menjen már ennyire a kínai kormány seggébe a nyelvével. Tehát, de hogy... nem megy senki a kínai kormány seggébe a nyelvével, ez pontosan az van, hogy a tömegek elvárják a cégektől a kettős mércét. Az, használjuk itt az érveket, szépen sorban mondom a dolgokat, és valaki beírja a csetre, hogy azért az elhatározás és a szankcionálás nem teljesen ugyanaz. Szankcionálni kell, mert ez van a szabályzatban. Meg van írva. Évekkel ezelőtt meg volt írva. A kutyát nem érdekli, mit mondott a kölyök. Akármit mondott a kölyök, le volt írva, mi a következménye. Onnantól kezdve, ha nem tartja be a Blizzard, amit elvár az összes idióta, azonnal a kettős mérce. Csak és kizárólag azért, mert valamilyen szempontból morálisan együtt érzünk valamelyik oldallal. Le van írva ez a szabály. Nyilván, amikor megírta a Blizzard, akkor arra gondolt, hogy majd valakinek lesz egy homofób megnyilvánulása, és egy homofób megnyilvánulás esetében mindenki teljesen egyetértene azzal, hogy milyen büntetést kapott. Állva tapsolna mindenki! Hát igen, csak itt ugye most a kínai kormánnyal szemben vagyunk, és nem a homofóbokkal szemben. Ez a gond. Nem. Nem. Egy szabály. Egy szabályt tartunk be. Jó, én értem a szabályt. Nem az a lényeg, hogy kínai kormány, vagy homofóbia. Az a lényeg, hogy le van írva egy szabály, le vannak írva benne szó szerint dolgok, nem fogjuk tudni morálisan felülírni, vagy nem kéne tudnunk morálisan felülírni. Ne kiabálja be senki a saját hülyeségét egy más által szervezett rendezvényen. Nem az ő rendezvénye, nem ő szervezte, nem ő fizeti a kommentátorokat, nem az ő felülete. Ha azért hurcolnának meg egy játékost, mint ahogy az NBA csinálja, mert a saját Twitterükre mit írnak ki, akkor arra azt mondom, igen, az egy kreténség, és igen, akkor benne van a nyelve a seggében a kínai kormánynak, mert egyébként az NBA ezt csinálja, nem tudom, hogy tudjátok-e, ott saját Twitter felületen megszólaló játékosokat szankcionálnak. De ez a kettő nem ugyanaz. Az van, hogy morális szempontból átírunk mindent jobbra-balra, és aztán felháborodunk, hogy egy cég nem tudja, hogy mit kéne csinálni egy szituációban. Elvárunk dolgokat, amik teljes hülyeségek, tehát alapvetően a Blizzard ellen egy nagyon erős kritika volt, amikor ez történt, hogy nem kommunikálta a külvilág felé. Mi az Istenért kéne kommunikálnia, hogy az egyik, egyébként még csak nem is annyira fontos e-sport versenyén egy játékos megszegte a szabályokat, és a szabályok szerint kizárták. Ez pontosan az van, hogy a kínai kormány abban az esetben, ha nyomás gyakorolt a Blizzardra, pontosan ugyanakkor a kretén, mint az amerikai kormány, ami viszont szintén nyomás gyakorolt a Blizzardra. De az minket nem zavar, mert nyugatiak vagyunk. Mi itt élünk. Ez egyszerűen kettős mérce. Nem örülhetünk ennyire kettős mércének. Hát mert most komolyan nem. Hát jó, oké, de tehát, hogy érted, ha most arról van szó, hogy most maradjunk a homofóbiánál. Tehát, hogyha homofób megjegyzést tett volna a srác, teljesen oké, zárják ki, minden szankció rendben van. Ha de mondjuk pontos, rasszista kijelentést, ha rasszista kijelentést tett volna, vagy azt mondta volna, hogy éljen a kínai kormány, vagy valami, akkor ugyanúgy jogosnak éreznék. Itt azzal van a nagy probléma, hogy a kínai kormány Hongkonggal szemben olyan dolgokat csinál, ami nagyon-nagyon sok embernek, köztük nagyon-nagyon sok hongkongi és kínai embernek nem tetszik. És az amerikai kormány meg az amerikaiakkal szemben, meg az arabokkal szemben csinál nagyon-nagyon sok dolgot, ami nekik nagyon-nagyon nem tetszik. Mégis, mivel az egy nyugati ország, ezért abszolút elfogadunk mindent, amit csinál. Az van, hogy nincs ultimate igazság. Mi liberálisan gondolkozunk, mi abban hiszünk, hogy alapvetően az egyének szabadsága fontos, azonban hosszú távon nem tudjuk, hogy az emberiség akkor éle túl, hogyha az egyének szabadsága fontos. Tehát az, hogy mit csinálnak a hongkongiak, nyugodtan vívják meg a hongkongiak. Ott két ideológia ütközik, azt a két ideológia, ott lehet oldalt választani, mint magánembereknek kell is oldalt választaniuk, kormányoknak, akiknek van politikai programjuk, ami kapcsolódik valamelyik oldalhoz, azok választhatnak oldalt, egy cég nem. Mert egy cég nem politizálhat, mert egy céget meghurcolnak, ha elkezd mondjuk egy Trump ellenes kampányt. Hát de épp ez az, hogy egy ilyen nagyságrendű cég már, mint a Blizzard, vagy a Bethesda, vagy bármelyik hasonló EA és társai Ubisoft, ők már nem tehetik, tehát nem úszhatják meg ilyen, tehát nem lehet ezt a megúszást csinálni politikailag, meg semmilyen, tehát nem tehetik már meg, hogy abban, nem csinálnak kinyilatkoztatást. Nem tehetik meg azt, tehát hogy nem tartatják a saját szabályait. Nem azt nem tehetik. Van egy politikai erv, amihez az nem illeszkedik? Nem azt mondom, hogy nem tartatják be a szabályokat, azt mondom, hogy nem úszhatják meg, hogy ne foglaljanak már állást csupán a méretüknél fogva bizonyos dolgokban, akár igen, közvetve, akár közvetlenül. És az a helyzet, hogy mindenkinek szabadon döntenie kell arról, hogy ezeket hogy teszik, és biztosítani kell azt, hogy szabadon dönthessenek. A Blizzard nem dönthet szabadon. Nem dönthet szabadon a dologról. Mert ha ő hoz egy döntést, akkor rácsörög az amerikai kormány, hogy hát ennél amerikai döntést vártunk. Nem. Nincs is meg az a körülmény, hogy a Blizzard, mint cég, ami nem is tudom, hogy tehetné, politikai állásfoglalást tegyen. Egyébként egy cég a továbbiakban sem tehet politikai állásfoglalást. Nincsen abban a szituációban. Hát de az... Kizárólag azért hurcolták meg emiatt, mert egy, nyilvánvalóan Hongkonggal ért egyet mindenki, nyilván én is ezzel értek egyet, viszont azok az eszmék, amik alapján Hongkonggal értek egyet, abban az eszmébe bele tartozik az is, hogy meg kell értenem a Blizzard helyzetét. Persze, ezért mondtam, hogy nem jöttett ki belőle jól, egyszerűen. Azért, mert ott volt egy srác, aki csinált valamit a kamera előtt a Blizzardnak a rendezvényén, amiért egyébként én is jogosnak érzem, hogy szankcionálják. Az már egy más kérdés, hogy ezt a szankciót mennyire kellett volna utólag utána így felülbírálniuk. Szerintem semennyire, viszont a publikus nyomás miatt a Blizzard nem tehetett mást, ugyanis az a helyzet, hogy rászabadult 400 millió önmagát liberálisnak tekintő ember, aki marhára nem liberálisok, csak nagyon-nagyon tetszik nekik a kettős mérce. Mert szuper kényelmes. Nagyon-nagyon kényelmes. Amerikaiakról beszélünk, tehát szólásszabadság, demokrácia, és előre. Nyilván ez maszatolás, mert nem 400 millió, mert már amerikaiak is csak 380 millióan vannak, és abból nyilván nagyon sokan nem liberálisak, és nyilván van nagyon sok európai is ráugrott, érted? Tehát a szám az nem volt pontos. De ettől függetlenül ez egy ilyen végtelen koholt szarság, ami a kutyát nem érdekelni, ha a Blizzard nem állna gyengén. Pontosan ugyanaz a kettős mérce, ami egyébként az Outer Worlds esetében is egyébként, csak nyilván a másik oldalra, tehát ott pozitív irányba húzzák. Ez egyszerűen nem jó. Ez nem így működik. Tehát, hogy, és egyébként mondom, megkereshető a szabályzat, és benne van a szabályzatban a következmény is. Mert így működnek a szabályzatok. Nagyon vicces, amikor én írtam az e-sport versenyek szabályzatát a Playten, nem lepődnék meg egyébként, ha azóta is azt használnák alapvető váznak, mert én azokat ugye még külföldről honosítottam, mondhatnánk, hogy fordítottam, de sajnos ez nem igaz, mert ugye nyilvánvalóan nem lehet csak és kizárólag lefordítani egy szabályzatot egy világversenyről, aminek utána Magyarországon nem teljesülnek feltételei, mindegy. Abban is egyértelműen benne volt ez a rész, és egyértelműen meg volt határozva, hogy mi a következménye. Abban az esetben, ha nem volt egyértelműen meghatározva, hogy mi a következménye, akkor meg volt határozva egyértelműen, hogy ki dönt arról, hogy mi a következménye. Uh-huh. Érted? Ezek le vannak tisztázva. Nem hiába vannak letisztázva, alapvetően azért vannak letisztázva, mert ezek a felületek nem erről szólnak. Egy e-sport verseny szervezői ne aggódjanak amiatt, hogy vagy a kínai láb kirúgásával, vagy az európai láb kirúgásával, de egy darab 20 éves tönkreteszi a teljes cégük több ezer ember munkahelyét. Sikerült, megjegyzem. Ezen ne kelljen aggódnia egy cégnek sem. Ez ennyire egyszerű. Illetve hát nem is tönkretenni, de azért hát bekaptak egy-két gellert most, az biztos. Na, de amit mondani akartam ezzel az egésszel, tehát, hogy egy ekkora cég már nem teheti, és igazándiból nem is teszi meg, hogy ne foglaljon semmiben állást, és megmaradjon ilyen teljesen semlegesként, mert ha most belegondolsz, nagyon sok mindenbe kimondva, kimondatlanul állást foglalnak ezek a cégek, a játékaikkal, az egyes ilyen rendezvényeken megnyilvánulásaikkal. Egyetlen egy dolog mellett foglalnak állást, hogy szeretik a pénzt. Hát amellett biztos, amellett nem, szó nem kell ezt ilyen politikai túlgondolni. A politika erejében, politika kezében van sok pénz, a cégek pedig szeretik a pénzt. Ez az egyetlen egy dolog. Arra a rendezvényre mennek el, ami pénzügyileg megéri, arra abba az országba terjeszkednek, ami pénzügyileg megéri. Kész. Az emberek még ugye amiatt is nagyon megjegyzem, hogy emiatt én is egyet tudok érteni, aggódnak, hogy ugye Kína a hatalmas nagy gazdasági ereje által így közvetve nyomást gyakorol a cégekre, hogy úgymond úgy tátszuljanak, ahogy ő fütyül. Én sokkal jobban aggódnék a kormányokra való nyomásgyakorlása miatt Kínának, illetve hogy hogyan vásárolja be magát hatalmas infrastruktúrális fejlesztésekkel a világ majdnem minden országába. Illetve, ha már itt tartunk, sokkal jobban aggódnék például, hogy Amerika pontosan mennyi pénzzel tartozik a kínai kormánynak. Hát igen. De akár meg is hurcolhatjuk a Blizzardot, mert könnyebb, I guess. Ez egy akkora nonsense hülyeség. Autópályákat, vasutakat, kikötőket épít Európa szerte mindenhol Kína. És minket mégis az zavar, hogy rászóltak egy játékfejlesztőre, hogy nem kéne. Mi? De sem is tudjuk, mi rászóltak. Nem, én mondjuk azt a részét pozitívumnak tekintem, hogy Kína jó eséllyel egy puska erdördülése nélkül fogja bekebelezni az egész világot. Tehát, hogy anélkül, hogy úgy jelentősebb háborúkat vívna, de le fogja igázni az egész világot Kína, ezt ebből a szempontból pozitívumnak élem. Tehát nem kell meghalljon megint nem tudom hány millió, milliárd ember, és akkor Kína lesz a világura. Oké. Okay. Tehát, hogy így lehet, hogy 100 év múlva már, itt is, mi nálunk is ugye egyre több a kínai diaszpóra, egyre nagyobb, érdekes módon, ezt így nem tudom, apósomtól mondogatta mindig, hogy van valami kínai napilap, hány bejelentett kínai van itt Magyarországon, most mondok egy számot, most hasonlítok, mondjuk 20 000. Azt a lapot... Mondjuk 20 ezer kínairól tudnak a magyar állam szerint, hogy annyi tartózkodik itt Magyarországon, azt a kínai napilapot mégis 200 ezeres példányba nyomják. De tehát, nem, hogy itt van egy kis diffi. Nem teljesen mindegy neked, mekkora példányban nyomják a kínai napilapot? Tehát nekem aztán hót mindegy. Én csak azt akarom mondani. Aki fizeti a kínai napilapnak a nyomtatását. Hát igen, erre, ez csak most annyi, hogy valószínűleg azért többen veszik azt, mint amiről az állam tud, mármint úgy értem, hogy úgy többen, hogy több kínainak szól, mint a kínai, így legálisan itt van. De mindegy is, a lényeg az, hogy a Kína átveszi. A lokált is sokkal nyomtatják, mint a hány elfogy belőle. Mégsem utal arra, hogy lehet, hogy sokkal több titkos lokálolvasó van. Érted? Igen. A lényeg az, hogy Kína az egész virágra próbálja rátenni a mancsát, és ennek most ez a Blizzardos fiaszkó egy ilyen kis nagyon picike szelete, de ezen is látszik, hogy mi a folyamat, ami így zajlik a háttérben nagyobban. És itt nem csak videójátékos cégekről, nem csak cégekről van szó, mindenről, de tényleg mindenről. És... amerikaiak, jó reggelt. Tehát, hogy... Nem csak amerikaiak, tehát az egész világ, ha szeretnénk Kínával, tehát ha... Én szerintem nem oké Kínával üzletelni ezt az amerikai kormány szempontból, és aztán rácsörögni amerikai cégekre, és velük példát statuálni. Tehát ez nem oké. Mindenki járjon példával előre. Tehát, hogyha az amerikaiak nem szeretnének, és úgy gondolják, hogy nem, morálisan ők nem értenek egyet, akkor kormányzati szinten lépjenek. De hogy ilyen nem történik, nyilvánvalóan, mert összeomlana a világ gazdasága körülbelül. Az a baj, hogy az amerikai politikusok is csak a pénzt szeretik, tehát, hogy így... Illetve én nem tudom, abszolút nem szeretnék semmilyen nézőt bántani, srácok, de amikor így megy egy beszélgetés, elhangzanak benne érvek, akkor utána ezeket nem lehet teljesen, tehát, hogy nem lehet teljesen ignorálni az elhangzottakat. Tehát, hogy meg lehet, nyilván meg tudjátok tenni, de hogy ez önönszegénységi bizonyítvány. Nem lehet az, hogy beszélgetünk dolgokról, és aztán valaki leírja, hogy nem szólhatnak bele a véleménybe, vagy mit tudom én, nem is tudom mit írt, nem is számít igazából. De igen. Ugyanis az a felület, amin elmondod a véleményed, az nem a tied. Nem te építetted föl, és senki nem kötelezhető arra, hogy így gyakorlatilag tűrje azt, hogy te oda menjél és hülyeségeket beszél a felületén. Most tök mindegy, hogy azért hülyeség, mert hülyeség, és valótlan, és mit tudom én, vagy azért hülyeség, mert valamilyen szempontból nem oda tartozik. Nem, ez nem így működik. Ha egy ember csinál egy saját műsort, akkor, ha ez egy magánember, és nem egy kormány, tehát nem egy állami pénzből fenntartott sajtó orgánum, akkor nem, tehát hogy én például streamerek, senki nem mondhatja nekem azt, hogy ő neki, hát most sajnos 5 perce van, amíg ő elmondhatja a hülyeségeit. Nem, nincs 5 perce, senkinek. Elmondhatja a sportoló, abszolút elmondhatja a sportoló a saját felületein. A saját Twitter felületén, a saját blogjában, a saját videójában, a saját... Kiállhat a saját erkélyére, és kikiabálhatja egyébként, hogyha teszem azt, nem zavarja ezzel a szomszédokat, mert túl hangos. Ezeket mind-mind megteheti. De a Blizzard által biztosított felület, vagy a Riot által biztosított felület, vagy a Valve által biztosított felület, az nem hijackelhető, nem rabolható el, és nem használható saját célokra, akkor sem, ha ti megszakadtok. És azt próbáljátok bizonygatni, hogy ez igenis a szólásszabadság része. Nem. Felállhat azon a versenyen, kisétálhat, és kiírhatja Twitterre. Az, és ezért mondom azt, hogy én például azzal nem értek egyet, hogy az NBA gyakorlatilag büntet játékosokat Twitter aktivitás alapján. Nem csak az NBA. Nagyon-nagyon sok cég csinálja ezt, hogy nem tehetsz közzé, ha te a cég alkalmazottja vagy a saját privát oldalaidon olyan posztokat, ami a cégre, vagy egyáltalán veled kapcsolatban bármilyen negatív felhangot ad, és ez már az abszolút gyökér. Jó, azt még megértem, hogyha a cégre vonatkozóan, de amikor te, mint a cég egy alkalmazottja, a privát oldaladon megosztod a privát véleményedet, az ez abban az gyökérség. Esetben lehet kérdéses, és sok esetben az egyébként, ha összekeverhető, hogy az most milyen tisztségben történik. Ugye ezt azért nem szeretik a cégek, mert bizonyos esetekben nehéz lehet elkülöníteni, hogy kinek a véleménye hangzik éppen el. Érted, mire gondolok? Jó, hát értelemszerűen a cégnek az egyik kabla figurája vagy. Nem feltétlenül, de mondjuk a Twitteret úgy van brandelve, hogy mit tudom, hogy mondjuk a GameStar-nál tudom, hogy ez ilyen rendszeres volt, hogy azon gondolkozom, hogy mondjuk Dave-nek még mindig az el, de szerintem most már nem az a Twitter tagje, de szerintem régen, amikor GameStar-os volt, akkor igen, most az a Twitter tagja, hogy Dave alsóvonás fan with geeks, ami azt jelenti, hogy az ő véleménye a fan with geeks véleménye is, mert benne van a nevében. És szerintem Dave neve az régen Dave alsóvonás GS volt. És ez nagyon sokszor van így. Tehát, hogyha bármilyen szempontból a brandelés, a neved, a feltüntetett munkahelyed, vagy egyébként rendszeres megjelenésben kapcsolódsz a céghez, tehát hogy mondjuk rendszeresen téged küldenek, mondjuk egy játékfejlesztő rendszeresen téged küld a saját a különböző sajtóval való ilyen beszélgetésekre, interjúkra, akkor azért ez a kettő összemosódhat nagyon könnyen. És olyankor viszont egyértelműsíteni kell, és ez egyébként például Twitteren nagyon sok esetben lehet látni olyat, hogy a leírás, ezt nem tudom, minek hívják, egy ilyen rövid bio, igen, a bióban, amit írnak magukról az emberek, ott azt található, hogy minden általam kiírt, mit tudom én, dolog, a saját véleményem nem reprezentálja, érted? Tehát, hogy van egy ilyen elkülönülés. Az NBA esetén egyébként pedig valószínűleg morálisan szintén nem értünk egyet, viszont az NBA esetében a játékosok bérének egy nagy része az valószínűleg azért cserél gazdát, mert használják az elérésüket. Nem tudom, hogy érted-e, mire gondolok, vagy érthetően nem az, hogy te érted-e. Tehát, hogy ott nagyjából az a felépített Twitter felület, ami mondjuk egy NBA játékos Twitter felülete, az lehet, hogy jogilag nem feltétlenül az ő Twitter felülete. Ha van egy Twitter felület, amit ő teljesen külön felépített, ami nyilván nagyon nehéz így elkülöníteni, és nem az NBA által van felhúzva, tehát nem úgy van felhúzva, hogy az interjúkban ki van írva alulra, meg ilyesmi. Na mindegy, szóval, hogy ennek lehetnek ilyen jogi részei, én azzal nem értek egyet, hogy valakit zaklassanak, és saját személyes profilon történt megnyilvánulás miatt. Nyilvánvalóan erre a jogászok azt mondanák, hogy ez nem egy saját személyes profil. Ó, az kétség sem fér hozzá, hogy az NBA jogászai meg tudják magyarázni azt is, hogy teljesen biztos. Miért történik az, ami történik. Na mindegy, szóval a Blizzardra visszatérve, a Blizzard nagyon gyenge jelenleg, nem ok nélkül gyenge jelenleg, viszont ez olyan folyamatokat húz, amik szerintem nem okésak. És akár el is juthatnánk a BlizzConhoz. Oké, akkor BlizzCon. Egyébként még egy utolsó gondolat ide. A BlizzConon is voltak ilyen hongkongos bekiabálások, és például pont ma olvastam, hogy érdekes, vagy nem tudják még, hogy az ottani moderátor, ugye, aki a Q&A közben így tartotta a mikrofont, és akkor valaki ott így bekiabálta, hogy éjjel Hongkong, meg mit tudom, és akkor a moderátor mondta, hogy aha, értem, tök jó. Tehát valahogy így reagálta le a moderátort, tehát így abszolút korrekt módon, tehát nem az volt, hogy rögtön ott elrugdosta, vagy ráúszította a biztonságiakat, vagy bármi, hanem mondta, hogy aha, tök jó, és akkor így ment tovább a dolog, tehát megtörtént, hogy nem tudnak arról, hogy ezt a moderátort utána szankcionálták volna. Valószínűleg átgond, tehát hogy valószínűleg rájöttek, hogy ezt nem lehet. Tehát az a helyzet, nem hogy a kultúrát nem lehet így megállítani. Egyébként nekem, ne haragudj, de nekem tök fura. Tudom, hogy ez egy videójátékokkal foglalkozó podcast, nem politikai, csak alapvetően a gondolatot vessük fel, hogy nagyon-nagyon fura, hogy erről beszélgetünk, arról meg nem, hogy civil ruhás rendőrök a Putyin konvojnak bemutató emberek elé léptek oda és nyomták le a kezüket. Egy legalábbis biztosan történt ilyen, hogy konkrétan a mellette elhaladó konvojnak bemutatott, és odalépett egy civil ruhás rendőr, és lenyomta a kezét. Hogy erre például milyen jogalapja van, vagy bár... Na mindegy, erről valahogy nem, de elkészítjük a Blizzardot tényleg. Nincs a világon rosszabb dolog, mint ami történik jelenleg, mint a Blizzard. Hát csak ez lenne a legnagyobb problémánk. Inkább igen, úgy mondom. Kicsit így néz ki. Igen, szóval nyilván azután, ami történt, azután ezt nem lehet már megakadályozni. Ugyanúgy egyébként, ahogy az Epstein-es dolog, ugye, aki ilyen gyerek szexrabszolga hálózatot üzemeltetett, és aztán bekerült egy amerikai börtönbe, és megölte magát valahogy, de úgy, hogy nem mindegy. És akkor nyilván ugye ezzel kapcsolatban van egy ilyen mém, ami nengegen van, nengegen, meg a különböző mém oldalakon fut, hogy ugye valamilyen félig meddig ismerett terjesztő ilyen, tudtad el, hogy blablabla, bla, bla, és amit tudom én, milyen fókák ennyi és ennyi évet élnek, és egyébként Epstein nem ölte meg magát. És így tudod, így ezzel fejezik be, és egyébként pont tegnap láttam egy videót, hogy ezt valaki megcsinálta egy nagy tévécsatornának az interjújában. És szerintem ez is tök zseni, nyilvánvalóan, de hogy ezek egyszerűen kiszűrhetetlenek. Tehát onnantól kezdve, hogy kialakult az igény. Tehát az van, hogy onnantól kezdve, hogy ez a csávó ezt megcsinálta, onnantól kezdve a Blizzard már nem tudott semmit ezzel tenni. Hát figyelj, ha úgy veszük, az üzenet kiment, a PR damage az meglett, innentől kezdve... Tényleg, vagy az van, amit a Blizzard CEO mondott ugye a BlizzCon elején lévő bocsánat kérésébe, hogy ide most már kár lenne további dolgokat hozni, hibáztunk mi is, haladjunk tovább, jöjjön a Diablo trailer. Tehát, hogy így túl akarnak ők is ezen lendülni, az érződik. Tehát, hogy így, ja. Nem, nyilván nem. Túl akarnak lendülni, mert az igen, nem lehet ezzel semmit csinálni, és nyilván röhelyes, hogy ez mennyire felkapott téma lett egyébként, egyszerűen nevetséges. Hát inkább úgy mondanám, hogy köreinkben felkapott téma, úgy, akik így ezzel foglalkoznak, igen, így gamingben, meg Blizzard, meg társai. Mert mondjuk, ha kimegyek az utcára, és megkérdezem a piacon Mari nénit, hogy te mit gondolsz Kína és Hongkong és a Blizzard helyzetéről, akkor nézne rólam, és fűző. Értem, hogy ebben a témakörben, de az a helyzet, hogy a gaming mostanra már nem egy teljesen így hát igen, így de... Igen, de ható témakör azért. Tehát, és hogy... pont ezért mondtam, hogy az olyan nagy cégek, mint a Blizzard, Ubisoft, EA, egyszerűen nem fogják tudni megúszni most már, hogy teljességgel kívülálljanak a politikai, nemi identitásbeli rasszokon, meg minden kinyilatkozásaikon, mert egyszerűen a játékaikkal, az ilyen PR eseményeikkel, a mindennel valamilyen szinten, valamelyik irányba kinyilatkoznak. És akkor akár arra is gondolatok, hogy ott van a CEO-nak a kis kitűzőjén a szivárvány színű Blizzard. Azzal például kinyilatkozzák, hogy ők igenis az LMBTQ oldalán vannak. És akkor az anti-LMBTQ liga akkor miért nem ragad kapát kaszát a Blizzard ellen, érted? Hát ez így egyébként, de nyilvánvalóan mindegy. Tehát, hogy ilyen szinten nem úszhatják már meg, hogy ne tegyenek valamilyen kinyilatkoztatást. Megúszhatnák, viszont ezeket marketing eszközökként használják, de ebben már bele sem menjünk, mert ez aztán tényleg elvinni a teljes műsoridőnket. Az biztos. Én személy szerint azon a véleményem vagyok, hogy addig, amíg nem kezd el egy káros propagandát aktívan terjeszteni egy cég, hanem történnek ilyen, mondjuk úgy, incidensek, vagy egyszerűen csak a játékaikban át akarnak adni egy alapvetően mondjuk többnyire pozitív üzenetet, tehát nem olyan, mint a Hatred esetében, hogy egy pszichopata neonáci ki akarja írtani az ártatlan embereket, hanem mondjuk valami normálisabb üzenetet, valamilyen politikai, vagy vallási, vagy egyéb felekezeti irányba, akkor tök oké, tegyék meg, és kezeljük az egészet úgy, mint egy játékként, egy médiumként, és értelmezzük az üzenetet és annak a saját életünkre gyakorolt hatásait. Ha viszont már konkrétan átmegy az egész egyfajta propagandába, na az gáz, és azt nem szabadna hagyni, és, de egyelőre ilyen még nem történik. Egyelőre. Aztán majd meglátjuk, hogy a kínai kormány lead-e majd játékrendeléseket a jövőben. Esetleg így. Én nem vagyok benne biztos, hogy csak a jövőben ad le. Na mindegy. Hagyjuk is, igen. Na jó. Akkor BlizzCon, most már játék szempontból. BlizzCon! Diablo, hogy tetszett a szűzhártyát átrepesztő démonnő érkezése? Bevallom őszintén, a Diablo annyira nem érdekel, hogy nem néztem meg a trélert. Nem követtem élőben. És én nem vagyok diablós, nem játszottam a kettővel, nem játszottam a hárommal, nem játszottam a kiegészítőben, játszottam, érted, mennyit lehetett ingyen játszani a hárommal, 4 órát, 4 küldetést, valami ilyesmit. Annyit játszottam vele, de hogy engem nem annyira izgat ez a dolog, úgyhogy nyugodtan mondd el te, hogy mit érez egy diablóhoz jobban kötődő ember. Mert hogy egyébként például az Overwatchon megnéztem mindent, ami kijött. Jó. Hát igazából ugye a Diablo trailerrel nyitották az egészet, és hát mit mondjak? Mertek volna más tenni. A trailer az fasza volt, tehát hogy ilyen fasza démoni szűzhártya repesztést még nem jártunk a videójáték történelemben. Egyébként csak annyi, hogy ugye így a vérükből így összeáll egy ilyen hártya, és akkor azon keresztül jön át a lécsikbe a Lilith nemű démon hölgyemény, aki egyébként a Sanctuary-nek, tehát a Diablo világának úgymond az egyik alkotója. Uh-huh. A másik pedig egy Inarius nevezetű angyal, tehát és a kettőjük frigyéből születtek az emberek, illetve hát annó még nefalemek, akikből aztán utána egy elcsökevényesedtek az emberek. Tehát mi egy ilyen démon-angyal ivadék hibridnek a csökevényei vagyunk a Diablo világában, mint emberek. Na, mindegy is, szóval a trailer az nagyon király volt, szokás szerint, azt azért hozzátenném, nagyon-nagyon dárkos lesz, és ilyen nagyon durva a játék, és ez nekem tökre szimpi volt, és maga, ami lejött a játékból, mert azért nem kevés játék részletet is mutattak utána a következő 2 napban, meg van ilyen gameplay trailer, hogy, tehát, amit így mondtak, tehát, hogy a Diablo 4 a sötét lesz, sötét sarkokkal, nagyon sötét lesz, és lesznek benne sötét részek, és a korábbi résznél jóval sötétebb lesz, és a sötét lesz elsősorban, és mondtam már, hogy sötét lesz. Tehát, hogy így nem győzték kihangsúlyozni, hogy mennyire sötét lesz a játék. Tehát sötét lesz. Igen, nagyon sötét lesz. Sok lesz benne a sötétség, és sötét foltok. De hogy tényleg vissza akarnak kanyarodni ahhoz a feelinghez, amit a Diablo 2 tolt, és szerintem tök jó. Én nekem alapvetően a 3 is nagyon tetszett ezzel a kicsit rajzfilmesebb, ilyen színesebb, tehát az is szerintem tök jól nézett ki, de tényleg, hogy arra a komor, iszonyat lehangoló, brutális, gótikus stílusra próbálnak most megint így visszakanyarodni, ami a Diablo 2-nél volt, és 3 kaszt lesz egyelőre, aztán még lesz még másik 2, de 3 kasztot mutattak be, a druidát, a mágust, meg a barbárt. És már sejthető valami, nem tudom, ilyen... Azon gondolkozom, hogy kéne ezt megfogalmazom, hogy ne gyalogoljak át senki lelkén. Nyugodtan, gyalogoljak. Szóval valami abban kapcsolatban, hogy nem csak újra kiadják a Diablo 3-at, aztán azt mondják 4. Tehát, hogy valami ilyen szignifikáns fejlődés, vagy változás, vagy ennyire még nem vagyunk közel. Gondolom megjelenés időpontról még nem beszéltek. Hát a megjelenés időpont az az, hogy... a Blizzardos Soon-nál is később. Aha. Tehát, hogy ez a barátom rámint, hogy te Diablo 4, yeah! Mondom, ho-ho-ho-ho, minimum 3, de inkább 4 év még az a Diablo 4, ha csak nem csinálnak valami csodát. Tehát, hogy azért, amikor azt mondja a Blizzard, hogy a Blizzardos Soon-nál is később, mert még annyira az elején járnak a fejlesztések, azért az már úgy elég durván sokat elmond. Ezt a csodát egyébként tőzsdének hívják, és a részvényesek nyomás gyakorlásának. Na mindegy. De a játék alapvetően sokkal nyíltabb lesz, mint a korábbi részek, tehát hogy majdnem kvázi open world lesz. Tehát, hogy lesz egy ilyen iszonyat nagy beállható terület, bárhova mehetsz rajta, olyan, mint a Diablo 3-ban kicsit, mint az adventure mód, tehát ott is az volt, hogy gyakorlatilag az egész kampánynak, vagy a sztorinak így a területe meg van nyitva, és akkor bárhova teleportálhatsz rajta. Na itt az egész egy nagy terület akar lenni, vagy esetleg majd több, de hogy olyan szinten nagy terület és nagy bejáratú terek lesznek, hogy lesz benne lovaglás külön. Oké. Nagyon, nagyon sok ilyen kozmetikai bizbaszt akarnak majd rátolni a karakterekre, amiben gondolom majd a mikrotranszakció esélye is benne rejlik. Tehát, hogy túl azon, hogy gírezed a karakteredet, ilyen kozmetikai minden lesz, tehát a lovadnak külön, a karakterednek a szakálla, hogy álljon, meg a tetoválásai. Ami még így érdekes volt... Valahogy nekem, ne harag, hogyha belevágok, csak úgy közben hangzott el, amire referálnék, hogy valahogy nekem a hatalmas nyílt területek, hatalmas bejárható nyílt területek, és az izometrikus nézet az ilyen nehezen illeszkedik jól össze. Tehát általában így az a hatalmas élmény ezekben a nagy bejárható területekben, hogy nézd azt a hegyet, oda is el lehet menni. És így nézd ezt a követ, odáig is el tudunk menni, de amúgy sokkal messzebb, de csak ideig látunk el. Mindegy, nyilván ez az én. És ami még így érdekes volt, hogy vissza akarnak kanyarodni részben a Diablo 2-es talentrendszerhez. Tehát, hogy én nekem a speciál nem tetszett annyira annak idején, de én hozzáteszem, hogy én nem is játszottam olyan brutálisan sokat a Diablo 2-vel, mint azt a legtöbben. Mert hogy ott ugye az volt, hogyha rányomtál ott egy talentpontra, az ott maradt az idők végezetéig, és éppen ezért, ha valamit elkacsáltál, akkor ott elkacsáltad az egész karakteredet, és kezdhetsz újra. És ezért üdvözöltem nagyon azt, hogy a Diablo 3-ban, meg anno a Titan Quest-be működött a retalent intézménye. Na most itt valami hibrid megoldásba gondolkodnak, de mindenképp ott így nagyon mutogattak egy ilyen talentfát, tehát hogy nem az lesz, hogy a szintlépésenként a gép osztja neked el így előre definiáltan a skill pontjaidat, hanem te majd ott így osztogatod azokat is, meg a talenteidet is. És akkor így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokfajta karakterbuild lesz, nem lesz két egyforma karakterbuild. Szerintem most így a Diablo 3 után, ha ezt egy jól átgondolva újra definiálják, az kifejezetten jól sülhet el. Tehát akkor így a régi fanoknak is tetszhet, és az újaknak is. Olyan nincsen, azért ez... Szerintem létezhet egy jó hibrid megoldás, tehát hogyha vannak ilyen permanensen kiosztható talentpontok, de ugyanakkor azért a skilleket így nem az van, hogy mint a régibe, hogy ha te ott így rátoltál 20 pontot a Blizzardra, akkor lett egy nagyon jó Blizzardot, csak mellékesen akkor az összes többi skilledre már nem lesz annyi pontot, ha egyáltalán lesz pontod, és a Blizzard nem is biztos, hogy a legjobb képesség. És ezért volt régen, hogy így emlékszem, néztem ismerőseimet, hogy paladinjuk volt paladinnak a pörgős kalapács, és arra rátoltak iszonyat sok pontot, meg még a gír, meg még egy-két rúna, meg még egy-két enchant, és akkor az volt, hogy úgy mentek, hogy pörgött a paladin körül a kalapács, és halt meg minden körülötte. És akkor az volt a pörgős kalapácsos paladin build, és így csá, és ha nem arra talenteltél, meg nem úgy építetted a karaktert, akkor az valószínűleg nem volt annyira jó paladin. És kezdtettél egy újat. Na most ugye a retalenttel meg a pontok újraelosztásával ez ugye sokkal szabadabb, Más kérdés, hogy akkor ugye egy karaktert kasztott elég volt egyszer meccsáld, és akkor az, hogy egy ilyen Jolly Joker lehetett mindenre, maximum gírt farmoltad vele még, ahogy így érkeztek az újabb patchekben az újabb gírek. Ami még így érdekes, hogy ha jól értettem, a PvP-t is vissza akarják hozni, tehát hogy a Diablo 2-ben... volt bármilyen? Nagyon minimálisan, tehát akartak egy ilyen aréna módot, amiből aha, aztán nem lett semmi. És aztán valamit így beleszenvedtek, ilyen PvP címszó alatt, de gyakorlatilag a Diablo 2-ben csak így duelezni lehetett. Tehát, hogy kihívhattad a másikat, akkor püföltétek egymást, és amikor vége van, és az egyik elhasalt, akkor fölment a duelzászló, vége lett a párbajnok, és akkor kész. Na most a Diablo 4-ben ezt úgy akarják, hogy ilyen külön PvP területek, tehát ilyen Dark Zone mintájára, aha, Division Dark Zone mintájára, és akkor ott így lehet menni csapatban, de a csapattársad bármikor legyakhat. Címszóval. Nice. Tehát ez ilyen nagyon érdekes koncepció. Hát, igazából egy olyan játékról beszélünk, ahol a hardcore karakter és az, hogy így a több száz órás progresszt egy pillanat alatt elvesztheted, intézménye működik. Tehát szerintem ez így abszolút elfogadható, mint játék. Nice. Abszolút nice. Na hát én személy szerint kíváncsian várom, hogy mi lesz 2024-ben a Diablo 4-jel. Én bevallom őszintén, egy kicsit szomorú vagyok, hogy most se indították el még a mobilos játékot. Ja igen, azt nem indították még el, csak így mert hogy tudom, hogy ez így nagyon fura, én most kezdek rájönni, hogy én ténylegesen tehát eddig is tudtam, és sejtettem, hogy szeretek mobilon játszani, és hogy csináltam, de hogy így kifejezetten szeretek mobilon játszani. Tehát, hogy most a COD Mobile-t is nagyon élvezem, én egyszerűen kifejezetten tökre várom a LoL-nek is a mobilos verzióját. És hogy az a helyzet, hogy a Diablónak is, annak ellenére, hogy egyébként magát a formátumot nem nagyon szeretem gépen, mármint a Diablónak ezt az izometrikus hack and slash dolgát, de hogy ennek ellenére tökre várom egyébként a mobil verziót, és tudod, mindenki izé fújja a Blizzard, mobil játék, mit tudom én meg így körülbelül azt vártam, hogy a Diabló bejelentéssel kapcsolatban így nagyjából egyedül. Bevallom őszintén, hogy egy kicsit fellelkesültem, és a hétvégén egy órára visszamentem nekromantázni. Uh-huh. Én is. Hát, ja, Diablo az nekem... Igazán a hárommal játszottam sokat, van benne kb. 1000 órám, vagy mennyi. Ezt mondjuk azért ez már sok. Ja, hát felhúztam nem egy karakter, de ahhoz képest, hogy mások mennyit játszottak vele egy az évek alatt, az képest... Ja, igen. Szóval a mobil játékról nem derült ki semmi. Hát, arról nem nagyon. Majd jön. De szerintem azt most így próbálták egy kicsit a szőnyeg alá söpörni, hogy így Diablo 4, ne öljetek meg minket, léci, és így. Igen, nekem is egy kicsit ilyesminek hangzik, hogy csináltak így valamit, és akkor így jó, most már akkor békén hagytok minket végre. Mindegy, nem vagyok benne biztos, hogy ez alapján kéne játékot fejleszteni, de nyilván tudom, hogy ilyen a közösség, szóval én ezért személy szerint nem a Blizzardot okolom. Hát jó. Meg hát a közösségből lesz pénzük végső soron, meg hát igen. De mondjuk az már számomra elég érdekes, hogy milyenek lesznek ezek a játékok, mert ugye a Blizzardtól gyakorlatilag egy akkora nagy generációváltás tudhat maga mögött így az elmúlt 4 éven belül, tehát igen, gyakorlatilag az összes régi arc, fejlesztő, community manager, már mi mindenki így lecserélődött. Kérdés az, hogy ez a vérfrissítés, ez majd milyen játékokat produkál, mert kázi a tavalyi BlizzConnal, illetve hát mi volt az utolsó, az Overwatch-sal, ahol még ugye ott van a Jeff Kaplan, az egyik aha, nagy öreg róka, de hogy az Overwatch volt az utolsó olyan játék, ami kvázi még így a régi Blizzardnak a repertoárjába illeszthető, és minden más, ami utána jelenik meg, ha most nem számítom a Hearthstone patcheket, amik meg hát így... Mire de... gondolunk, mert hogy mi jelent meg azóta? Semmi. Tehát, hogy minden más... Ezért kérdezem, hogy... Minden más, ami ez után jön, az azt fogja majd minősíteni, hogy ez az új generációs Blizzard, ez hogyan tudja prezentálni a játékait, és hogyan tudja a játékosokat úgymond megnyerni, esetenként visszanyerni magának. Igen, abszolút, abszolút, és ezt nem felejtsük el, hogy azok a nagy öregek, akik most elmennek a Blizzardtól, ők már 2 évtizedet ott töltöttek. Hát igen. Tehát, hogy azért, és nyilván azóta nagyon sok minden megváltozott a Blizzard házatáján is, szóval így alapvetően érthető, hogy ugye így előbb vagy utóbb azért eloldalognak, vagy így átmennek máshol dolgozni. Szóval, hát ja, azért ez sejthető. Hát persze, de amikor érted, ott dolgozol azért már 10 éve egy cégnél, 15-20, azért akkor az már neked nem csak a cég meg a munkahelyed. Ez így van, igen. Tehát, hogy ez azért, egyértelmű. Az azért egy olyan szintű elhivatottságot vér feltételezni, aztán nem tudom, lehet, hogy valaki a 15-20 évet úgy húzta le, hogy közben hazament otthon, és ilyen blizárdos posztereket égetett, meg nem tudom, hogy mit csinált, de nem erre mondom, elég kis esélyt most látok. Ezt el tudom képzelni, hogy az utóbbi 3-4 évet ezzel töltötte, de hogy egyébként nem gondolnám. Tehát, hogy azért én a Blizzard az egy olyan helynek tűnt mindig is, meg olyan helynek vallotta is magát, meg vallotta a környezete, ahol itt az emberek dolgozni akarnak. Tehát, hogy bevállalnak egy kicsit kevesebb fizetést, hogy a Blizzardnál dolgozhassanak. Nyilván ez a szexepil elmúlik, abban az esetben, ha ugye megtörténnek ezek a változások, amik jelenleg megtörténnek. Igen. Na, de a Diablo 4 érdekes, és mindenképp én rajta fogom tartani a szememet. Nekem abszolút tetszik ez a dárkosabb stílus is, ha véresebb, az tök jó, nem fogom bánni. Jó legyen a játék, azt kész. Ennyi. Azt kész, ja. Meg kíváncsi vagyok a sztorira is, meg hogy fogják már negyedjére Diablót feltámasztani. De démon, és mint tudjuk, a démonok sose halnak meg igazán. Ja, nem úgy, mint a StarCraftban. Ajjaj. Akkor megöljük, utána megyünk, és megöljük megint. Ó, ez megy. És egy skifiről beszélünk még. Igen, és egy skifiről beszélünk közben. Overwatch vagy WoW kieg? Mert a WoW kiegről sem tudok nagyon sok mindent. Az Overwatchról viszont tudok ezt-azt. Jó, akkor így röviden a WoW kieg. Aha. Na, pillanat, csak berakok egy trailer-szerűséget, hogy valami menjen. Az utolsó WoW kieg az most jó lett, nem? Én az első WoW kieg, amivel nem játszottam. Oh. Ez valami szinte beszédes is, de lehet, hogy csak én öregedtem már ki belőle, sőt biztos. De az utolsó WoW kiegészítő az az okay kategória, tehát hogy így van benne tartalom, az úgy rendben is van, akik valószínűleg napi szinten játszanak vele, azok biztosan tudnának mondani pro és kontra érveket, hogy hol lett jobb, hol lett rosszabb. Szerintem én így kívülről nézve, mint egy olyan ember, aki 7 évet vovozott és 1 év tiszta játékideje van abban a szarban, azt tudom mondani, hogy kívülről nézve szerintem teljesen rendben van az utolsó kiegészítő, vannak benne furcsaságok tartalmilag, de amúgy rendben van. Na, az új World of Warcraft kiegészítő szokás szerint egy epic trailerrel nyitott. Tudom, hogy nem szereted ezt a szót, de én attól függetlenül imádom használni, tehát, hogy nagyon király volt ez a trailer is, és sztori szempontjából... Az epikust nem szeretem. Epikust? Az epikkel minden rendben van. Jól van. Akkor csak nagyon... az epikus nem azt jelenti, amit gondolnak az emberek, hogy jelen. Akkor nagyon király volt a trailer, benne volt ugye az új Lich King, Sylvanas, és így sztori szempontjából nagyon sok kérdést megválaszol, de még többet tesz föl, és annyi lesz a lényeg, hogy gyakorlatilag átmegyünk a holtak földjére, ami egy teljesen más létszik, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy kapunk pár új régiót, ott lehet majd questelgetni, lehet majd csinálni dolgokat, lesz egy újfajta ilyen játékmód, de igazából nem merültem el annyira benne, engem személy szerint csak az érdekel, hogy hova viszik tovább a történetet, de a kiegészítő maga egyelőre szintén nem az, amire én így instant be akarnék fizetni. De mondom, aha, én már így a WoW-ból így kijöttem. És nem hiszném, tiszta vagy. Tiszta vagyok, igen. És nem hinném, hogy be tudna rántani újra. A Legion rántott be még utoljára, azt nagyon tetszett. Nagyon jó volt a sztori, nagyon jók voltak az új mechanikák. Itt most lényegében nem kapunk új kasztokat, nem kapunk új fajokat se, átmegyünk egy új helyszínre, ott lehet, hogy lesz egy-két új játékmód, meg egy dolgok, amivel így eltöltheted a világ összes idejét, de amúgy nem látok benne semmi olyat, ami miatt én így hirtelenjében vissza akarnék menni játszani. Lesz benne egy ilyen, hát ilyen, ha jó, nem biztos, hogy jól értelmeztem, de egy olyan ilyen torony, vagy valami, ami ilyen roguelite dungeon crawlerre fog emlékeztetni, tehát, hogy így újra és újra neki lehet vágni, és minden egyes alkalommal kicsit más feltételekkel, kicsit más buffokkal fogsz tudni benne haladni, és egyre nehezebb lesz, vagy talán ez nem is egy ilyen torony lesz, hanem egy ilyen külön régió, tehát, hogy minél többet vagy ott, egyre differenciáltabb lesz a karaktered, meg a progresszed, de egyre nehezebb is lesz benne haladni, aztán, hogyha elbukod, akkor valamilyen szinten kezdheted előről, de ugye kapsz valami kis nyalókát a végén. Szóval egy ilyen érdekes játékmód, de nekem ez így kevés ahhoz, hogy úgy igazán így feltuningolja a dolgokat annyira. Ó, tényleg azt valaki le tudja írni most, hogy Beth kérdezte a cseten, hogy mi van ezekkel a levelekkel? Hogy valahogy könnyebbé lett téve az... A szintezéssel akarnak valamit, hogy akik újonnan most csatlakoznak be, vagy esetleg visszajönnek, akkor ne kelljen megint azt a 100, most már 20 szintet így összegrindolni, hanem akkor így gyorsan fel tudják venni a fonalat. De hogy valamit azzal is akarnak könnyíteni, hogy jobb, könnyebben legyen felzárkózni, meg ne az legyen akkor tényleg, hogy így most már 8 kiegészítőt így újra kelljen játszani ahhoz, hogy így be tudjál csatlakozni. Mondjuk erre volt megoldás így az elmúlt években, hogy fizes, és akkor instant kapsz egy karaktert. 60-as lesz a max szint, tehát nem tudom hány kiegészítő óta folyamatosan tolták föl a max szintet, most meg visszatolják. Meg valamit akarnak. Nagyon ilyen, fura! Ilyen régi képességeket visszahoznak, amiket korábban így kivettek, vagy így kipecseltek. Tehát ilyen nagyon érdekes dolgok lesznek itt. Én személy szerint úgy vagyok vele, hogy engem a sztori érdekel, már csak azt így megnézem, meg így elolvasom, meg így videókat megnézem, az tök jó. Kigrájdolod. Viszont magába a játékba én már így nem tudom azt az időt belefektetni, ami miatt így vissza akarnék menni. Úgyhogy ja, egy újabb kiegészítő, szerintem valamikor jövőre fog kijönni, de ott sem tudok még dátumot, hogy mikor akarják kihozni. Ha tartják az eddigi trendeket, akkor most fog kijönni a legutóbbi a Battle for Azeroth-nak az utolsó nagy patch-e, ami valószínűleg minimum egy fél évet, de inkább szerintem egy háromnegyed évet fog kihúzni, és akkor jövő Halloween-kor, vagy a következő BlizzCon után fog ez, vagy a BlizzCon előtt fog megjelenni a Shadowlands kiegészítő, uh-huh. Amit már előre lehet rendelni, mint ahogy ezt a trailer is mutatja. Nyilvánvalóan. Ja, de viszont így sztori szempontjából nagyon sok mindent rejt magában ez a kiegészítő, úgyhogy ez tényleg a legjobb része a WoW-nak számomra az a sztori, hogy hova viszik tovább. És abban mindig is erős volt a játék, hál' Istennek, a sztori vonalon. Meg kell gyónnom bűnömet, vétkeztem. Igen. Előrendeltem videójátékot. Mit? Hát kettőt is egyébként, de az egyiket nem tartom véteknek, az a... Planet Zoo. Uh-huh. Azt nem tartom vétnek. Ez holnap jön, jelenik meg. Guacamole, holnap jön a Planet Zoo? Igen. Hát már is megvan a holnapi stream program. Még jó, hogy beszéltünk. A másik viszont, az egy sokkal viccesebb történet, a Fallen Order egyébként. Az új Star Wars játék. Ó, Steamen legalább. Pontosan. Helyes. És ráadásul úgy, hogy így olvastam, hogy előrendelői ajándék. Narancsárga, blazerkard, fénykard. Ah, sose jut eszembe, melyiket szabad és melyiket nem szabad mondani. Szóval narancsárga, fénykard. Nem, állok, lézerfeszítő vasna. Hogy így, mindig viccelődünk, de valaki mondja meg, melyiket nem szabad mondani. Hiszen, hogy jaj, nem mondod, hogy ennyit sikerült összehoznatok előrendelői akciónak, hát most már csak azért se fogom előrendelni, hát ezért hiszen, meg mit tudom én, kapsz a robotodra valami skin, meg ilyenek. És aztán egy pár nappal később jött a hír, hogy újra elérhetőek lesznek az ilyen játékok Steamen, előrendelhető Steamen, és így, érted? Tehát, hogy nem is a 60 eurósat, hanem rögtön a nagyobbik csomagot, és ilyen... De úgy ráadásul egyébként, ami ilyen teljesen megmagyarázhatatlan, hogy nem tudom, most már tudom egyébként, most már tudom, hogy mi a különbség, mert megnéztük streamben, de tudod, így elkezdtem így megnézni, és így nem tudom, hogy mi a különbség, 60-70 euró, 70 euró talán a drágább, 80, valami ilyesmi. És rá kattintottam, hogy megveszem azt, de hogy a Steamen nincs leírva, hogy mi a különbség. Vagy akkor még nem volt. Tehát original le van, de Steamen, ahol meg akarom menni, ott nem volt. És ilyen, jó, akkor utána nézek, mi lehet. Tuff, és megvettem azzal a mozdulattal. És tudod, amikor így elgondolkozom, hogy mit csináltam? És hogy? Mikor jelenik meg? És mivel ilyen játék, meg kell kérdeznem, hogy mikor jelenik meg legelőször, 15, aztán másodjára. Hiszem, és aztán nyilván a fene se tudja. Annyira jó. Eladnak egy játékot 60 euróért a plebsnek, akik játszanak vele majd valamikor, és eladnak egy 20-30 euróval drágább verziót is a snoboknak, vagy nem tudom kinek, és azok 5 nappal előbb játszhatnak vele, mint a plebs. Tehát, én nem vagyok benne biztos, hogy ennek is van-e. Ennek nincs ilyen. Nem tudom, hogy van-e neki-e. Ja, és hogyha Origin-en veszed meg, és Origin Access, vagy nem tudom milyen előfizetéssel, akkor még azelőtt 3 nappal játszhatsz, hogy nem a snobok játszhatnak. Nem tudom, hogy most van-e ilyen egyébként. Nem is érdekel annyira, hogy őszinte legyek. Én nekem jó lesz itt Steamen. Bár elbizonytalanítottál egyébként, hogy akár akkor Origin-en is megvettem volna. Included with Premiere. Ez mit jelent? Release date november 15. És mi a... Várjál, most már ezt én is megnézem. Get the game. Jó, de can I get the game earlier? Mi a Deluxe Editionnek a tartalma? As soon as possible. Hát ilyen Cosmetic 1, Cosmetic 2, egy digital artbook, meg egy director's cut behind the scenes videó. Megjelenés 9. november 15. Kosárba Deluxe Edition. A Deluxe Edition az 70. Dehogy is vásárolom meg? Hülye vagy? Csak rá akarok menni az adatlapjára a Deluxe Editionnek. Csak szeretnél rámenni az adatlapjára a Deluxe Editionnek. Igazából tudja jól, hogy meg akarod venni. Nem, még véletlenül rá ne nyomjak, úristen. Akkor refundolnom kéne gyorsan egyet. Jedi Fallen Order, és nem írja. Deutsche? Jó, mindegy, szóval igazából csak el akartam mesélni, hogy előrendeltem. De hogy mivel tudtam, hogy úgyis játszok vele, ezért így mindegy. Ja, de mondjuk neked ez így teljesen... Úgymond majdnem legit, hogy előrendelted. Hát nálam mindegy kötelező, érted? Tehát, hogy a legszarabb Star Wars show-kon rágom át éppen magamat Metcanon. Tehát, hogy van egy, nem tudom, vágod, de van egy Star Wars Resistance nevű animációs sorozat. És én a Clone Wars nagyon-nagyon szerettem. Nagyon-nagyon szerettem a Clone Wars-t. Úgyhogy most újra fogom nézni, hogy vajon tényleg jó volt, vagy csak nem tudom, vagy csak nagyon szerettem. Utána a Rebels. Azt nem szerettem nagyon, de nem, tehát, hogy okay, jó, értem. Jó, oké, megnéztem. Az összes évadát, ami megjelent. A Resistance volt az, amit így abba hagytam. Tehát, hogy így, én ezt nem bírom. Tehát a Resistance volt az, amit így nem bírom, köszönöm szépen. Viszont most szereztem hozzáférést a Disney Plus-hoz. VPN nélkül, which is nice, egyenlőre. És olyan kegyetlen rossz az a sorozat, de hogy próbálok így átjutni rajta, mert nyilvánvalóan kánon. De hogy az a helyzet, hogy ez az első sorozat, ahol már így lehet, hogy nem is érdekel, hogy kánon. Annyira kritikán alul ilyen rossz, hogy nagyon. Hú, nagyon. De közben jól néznek az űrhajók, szóval igazából végül is, na mindegy. Szóval ez nagyon rossz. Közben megnéztem, nincs különbség a Standard meg a Deluxe Edition között, mindegy kettő november 15. Úgyhogy tök jó. Köszi, jé, hogy most már ugyanúgy adott ki a játékokat, mint azelőtt bármikor. Hát, hogy csak nem mondják el, hogy hogyan. Na mindegy. Szóval Overwatch. Az Overwatch még hátra van. És igen. Az a helyzet, hogy mondtad a Diablóra, vagy a WoW kiegészítőre, nem tudom, valamelyikre mondtad, hogy egy érdekes a Diablóra, vagy egy érdekes koncepció, majd figyelemmel kíséred. Ha valami érdekes koncepció, az az Overwatch 2. Na igen, hogy azt hogy emelik át az Overwatch 1-en. És gondolom azt már figyeltette is, de hogy ugye a Jeff Kaplan kijött és mondta, hogy próbálják a lehető leginkább úgy megcsinálni ezt az átmenetet, hogy akik több ezer órát, meg több ezer dollárt beletettek az Overwatch 1 skinjeikbe, még mindenbe, az át lesz emelve az Overwatch 2-be. Ezzel ugye még azt nem mondta, hogy az Overwatch 2-ért nem kell mindenkinek fizetnie, mert valószínűleg mindenkinek kell érte fizetnie. Csak hogyha te már befizettél rá, akkor valószínűleg átörökítik az összes skinnedet, meg egyéb achievementedet az Overwatch 2-es karakterekbe, hát akik már ott a megvoltak. Hát meg most még crossplayről van szó. Tehát hát azért, az meg azért egy még jobb kérdés. Ne felejtsük el, hogy ez egy szuper fura elképzelés, és hogy nem vagyok benne biztos, hogy találkoztunk már ilyennel a gaming világában, hogy az Overwatch 2 és az Overwatch 1-nek a multiplayer az crossplay legyen. Mert mint a PvP része az crossplay legyen. És az crossplay. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes új kísérlet lesz. Én nem vagyok otthon annyira a shooterekben, én csak így annyit tudok így elmondásokból, hogy ugye egy shooter játékba kihoznak egy fizetős tartalmat, ami egy map, vagy egy játékmód, az ugye szegmentálja a közösséget így és van. A játékos bázist, és azért ez sose egy jó megoldás. Na most az így Overwatch van. Esetében, ha kihoznak egy Overwatch 2-t, ami valamilyen szinten crossplay lesz az Overwatch 1-gyel. 100%-osan. Tehát az Overwatch 1 szempontjából 100%-osan crossplay. Mert hogy azt is mondták, hogy a központi játékmód, a core gameplay, game mód, az ugyanaz marad. Tehát, hogy ez a 6v6-os csapat alapú lövölde. Viszont be akarnak rakni csomó olyan új játékmódot, ami valószínűleg már, hogy csak a kettőben lesz benne, és főleg úgy, ami nekem szimpi volt, hogy nagyon sok PvE tartalom. A PvE tartalom az abszolút a kettőben lesz elérhető, az abszolút, abszolút fizetős, viszont a multiplayer, amit jelenleg ismerünk, a pályák, a játékmódok, ezek a dolgok, ezek mind crossplayek. Valószínűleg csak annyi, hogy aki a kettőt játssza, annak vagy jobban néz ki, vagy jobban fut. Hát, meg ugye a karakterek. De kettő. Tehát, hogy jobban néz ki, és jobban fut. A karakterek de, hogy nincsen, kérdése. A karakterek is jobban néznek ki, de hogy nincsen semmi egyéb módosító tényező. Hát csak érted, ha én nagy Overwatch játékos vagyok, aki mondjuk csak azt a játékmódot játssza, miért akarnék befizetni az Overwatch 2-re? Érted? Ha nem az akarsz. Úgymond továbbra is megvan. Ha nem érek el a PvE tartalom, akkor nem akarsz. Hát igen. De hogy valószínűleg az eventek alapján úgy valószínűleg az eventek alapján úgy vették észre, hogy az embereket igenis érdekli a PvE, és azért azt valljuk be őszintén, hogy a multiplayer tartalom az nem ad elég teret annak, hogy az az elképesztően király lore, amit írtak hozzá, az kibontakozzon. Na igen. Tehát, hogyha valami az a lore kibontása, ami nagyon hiányzott ebből a játékból, függetlenül attól, hogy ezekkel a kis átvezető animáció szösszenetekkel nagyon-nagyon hát sokat hozzá. A nagyon jól megcsináltak. Az a helyzet, hogy ezeket a cinematikokat még asszonypajtás is szereti. Tehát, hogy reggel, amikor bejelentették, másnap reggel az ágyban néztem pont ezt a videót, ami most megy egyébként alattunk, és mondtam, hogy van új, és azonnal visszavackolódott, és megnéztük a 8 perces videót. És akkor írják, hogy lehetne DLC is, igen, csak egy technológiai felújításon megy keresztül a játék, tehát, hogy lehetne DLC, csak nem az. Annyira, nem tudom, egyébként az a helyzet, hogy lehet, hogy kezdenek idegesíteni az emberek. Erre jöttem rám úgy, hogy annyira könnyen triggerelnek ilyen semmit mondó megnyilvánulások, hogy hát hogy egy csomóan Twitteren van például egy srác, aki régen elég aktív nézője volt a csatornának, most szerintem nem az, de hogy így ő így tök erősen érvelt, hogy ezt nem 60 euróért kéne adni. És így valahogy elfelejtjük az apró tényt, miszerint az Overwatch nem egy 60 eurós játék volt. Soha. Tehát, hogy az Overwatch 1, az nem egy 60 eurós játék volt megjelenéskor. Az egy 40 eurós játék volt. Vagy 45, de szerintem 40. Mert ő két csomag jelent meg, és a két csomag között kozmetikai tartalom különbség van. És az egyik az 60 euró volt, és abban volt 5 skin pluszban, A másik, de hogy ugye azt, ha el akarták kezdeni játszani, akkor az onnantól kezdve egy 40 eurós játék volt. Uh-huh. És akkor emberek most azon dühöngenek, hogy hát ez igazából DLC is lehetne. Igen, csak nem tudjuk, hogy a PvE tartalom mellette mennyi. Tehát, én mondjuk simán adnám. Micsoda? Ha egy olyan kaliberű PvE tartalmat, vagy majdnem olyan kaliberű PvE tartalmat adnának hozzá, vagy egy olyan PvE részben PvE játékmóddá nőné ki magát, ami mondjuk egy ilyen Borderlands kaliberű történet lenne, tehát hogy ott vannak azok a tök jó overwatchos karakterek, mert tényleg tök jó mindegyik, és akkor ott láttam, hogy mindegyiknek akarnak már ilyen szinteződést, vagy szintlépéseket, fejlesztést, perkeket, minden, és akkor az tök jó! Tök jó, és akkor emellé még ott kibontják neki a világot, ami nem csak arról fog szólni, hogy kísérél egy taligát így A pontból B-be, hanem akkor tényleg ott lesznek ellenfelek, lesz egy nyíltabb világ, tehát hogyha az Overwatch világát így kibontanák, az szerintem fantasztikus lenne, és akkor azzal még én is leülnék játszani. Én szerintem ez tök jó. És lehetne DLC is, igen, lehetne DLC abban az esetben, ha 4 órányi tartalom van benne. Akkor lenne DLC. Abban az esetben viszont, ha nem 4 órányi tartalom van benne, hanem konkrétan a single player tartalom az bőven elegendő, akkor igen, ez egy külön játék. És hát, az a kérdés, hogy most 2-e? Nyilván ez egy érdekes kérdés, hogy most 2-e? Én is elgondolkoznék rajta, hogy lehet, hogy nem 2-nek hívnám, hanem nem tudom, Overwatch a sztori, vagy ilyesmi. Mert nyilván egy csomóan felvetették, hogy mert az például az a shield lokkolás dolog, az amúgy nincs multiplayerben, de tök jó lenne a single-ben, vagy PvE-be behoznák. PvP-ben nincsen. Na mindegy. Szóval, hogy egy csomó, én eddig az összes visszajelzés, amit ezzel kapcsolatban láttam, hogy a legtöbb visszajelzés, az ilyen annyira kis ilyen, nem tudom, ilyen kis beszűkült látókörű. Igen, persze, tökre lehetne DLC, abban az esetben nem lenne technikai felújítás, ha nem lenne benne megfelelő tartalmú. És nyilván nem tudjuk egyenlőre, hogy mennyi lesz a tartalom benne. Ugye a PvE tartalommal az a baj alapvetően, hogy az nem tart örökké magától. Mert ugye a PvP, ami most jelenleg az Overwatch, azt így kirakjuk, és így kitesszük, és a játékosok el vannak. Pontosan ugyanolyan, mint egy mászóka. A mászóka meg a hinta, inkább olyan, mint egy hinta. A hinta az örökké szórakoztató lesz. Nem kell igazából vele semmit csinálni, hogy így, nem tudom, elveszítse a szórakoztató értékét. Nyilván, ha mondjuk adnak ki új mepeket, új karaktereket, akkor feljebb tartható. Nyilvánvalóan az Overwatch már vesztett azért így a lelkesedéséből, de mivel emberek ellen játszunk, ezért nem lesznek mások a meccsek. Viszont ugye a PvE tartalom az idő után kipörgethető, úgyhogy gyakorlatilag az a kérdés egyébként, hogy a PvE tartalom az konkrétan mennyire lesz izgalmas, és mennyire lesz sok. Viszont tartalmilag meg elképesztő lehetőségek vannak benne, ugyanis ezt a lort, ezt már megírták. És nagyon király. Hát az biztos. Az a vicces, hogy konkrétan ilyen kevés lort közvetve még sose kaptunk Blizzard játékban, de mégis iszonyat tartalmas még így is. Nagyon sok minden. Tehát kicsit olyan egyébként az Overwatch, mintha hiányérzete lett volna a Blizzardnak, hogy nem rakhatták bele a lort a játékba, és ezért megragadtak minden lehetőséget, hogy kiadják külön. Igen. Képregények, videók, rendszeres cinematikok, sztorik, mindenféle csupa-csupa izgalmas dolog. Szombra megjelenése előtt, amit levágtak. Szerintem ezek egyszerűen zseniálisan vannak megcsinálva. Úgyhogy alapvetően minden adott, hogy rá tudjanak építeni normálisan egy PvE tartalmat. Ha ez a PvE tartalom nem lesz több, mint mondjuk egymás mögé fűzve 3-4 ilyen eddigi eventek színvonalán futó PvE tartalom, hát azért az is rengeteg idő lesz, de akkor bevallom őszintén egy kicsit csalódott leszek. Tehát, hogy azért akkor csalódott leszek, ha azoknak a színvonalánál így nem lesz egy kicsit jobb a történetmesélés, de hogy tudjuk, hogy terveznek történetet mesélni benne. Szóval, szerintem ez egy nagyon-nagyon király dolog. Én tökre várom. Ja, mondom, a PVR része érdekel úgymond engem is, mert most a 6v6-os toxic lövöl, de az annyira nem vonz, hogy őszinte legyek. De mondom, PVE az jöhet Overwatchból bármennyi, mert az jó. És mondom, tehát hogy adva van hozzá a világ meg minden, mert így az elmúlt mennyi? 3 év? 4? 3? 3 szerintem. Az elmúlt 3 évben így tök jól sikerült ezt így kibontani, még akkor is, hogyha ilyen nagyon-nagyon kis szolid eszközökkel tették mindezt. Én szerintem ez úgy fog kinézni egyébként, hogy a PvP az így megy tovább mindenkinek, maximum ha Overwatch 2-t van, akkor te egy kicsit más engine nem tolod, de hogy ugyanúgy megy tovább, minden karakter ugye mindenkinek meg lesz, mert ha mondjuk csak az Overwatch 2-eseknek jön ki egy elérhető karakter, az már ugye így nem lesz jó. És akkor az Overwatch 2-ben ezek az extra játékmódok lesznek, úgymond, tehát hogy te azt veszed meg azokat a játékmódokat, a PvE játékmódokat. Mi Párizs időzónájában vagyunk, ugye? Igen. Oh yes. Délután egykor indul a... Mi? A Planet Zoo. Ja, jó, hogy mondod majd. Gyerkőcöt izzítjuk az állatkert építésre. Bizony. Yes, nagyon várom! Igen, az egyébként ez egy tök jogos felvetés, hogy akinek megvan az Overwatch 1, annak más árkategóriába kerüljön az Overwatch 2. Mint akinek nincs meg. Tehát, hogyha valaki nulláról az Overwatch 2-t, az szerintem is, tehát én itt is el tudnék képzelni egy ilyen 40 eurós, 60 eurós külön csomagot. Ja, igen, de mondom, tehát, hogyha de valaki csak multizni akar, amit PvP. Azt vegye meg az Overwatch 1-en. Ja, igen, értem, és hogyha valaki szép grafikával akarja, de nem, ilyen nincs. Tehát akkor az új kodot se tudod megvenni. Csak ha multizni akarsz a sztori nélkül. Érted? Tehát ilyen nincsen. Ez már egy kicsit olyan, hogy valaki nyújtja a kis ujját, és akkor az egész karja kell. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy azért ez nem... Ilyen nincs a játékom. Hát, ja, de érted, a kódnál nem volt kimondva az elején, hogy ha megveszed a játékot, akkor jár onnantól kezdve minden új karakter, meg pálya, meg minden egyéb ügy. Tehát, hogy itt az Overwatch-nál ezt azért nagyon keményen az elején az így beharangozta. Hát, hogy jár minden új karakter és minden új pálya. A PvE tartalomra nincsen? Jó, persze, a PvE-re az semmi gond, ha azért megkérik a pénzt, az Overwatch 2-be kérjék is meg. Viszont mondom, tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes helyzet, hogy ők így beleálltak ebbe a modellbe, ami most azért szül némi bonyodalmat, hogy hogyan akarnak akkor újabb Overwatch-ot kiadni. Egyébként az a helyzet, hogy szerintem a legjobbat választották, mert hogy nyilvánvalóan a lootboxokból a PvE tartalom nem lett volna kifizetve soha. Ha csak DLC-ket adnak ki, arra be lehetett volna támadni azzal, hogy tudod, mondjuk így pályánként, hogy ez így nem oké. Egy teljes játéknak, mondjuk PvE kampányának a kidolgozását, azt nem fogja fedezni azt, hogy a két szép szemünkért. Én szerintem a legjobb. Tehát én nekem tetszik ez a módszer, amit választottak. Különleges. Tehát, hogy mindenféleképpen unortodox. Az biztos. Az teljesen biztos, hogy nem láttunk még ilyet. Tényleg, teljesen biztos. És tök érdekes kérdés például, hogy működik az, vagy lehet, hogy csak számomra az, hogy működik az, hogy másik engine, vagy jobb engine-nel fut az egyik játékosnak, mint a másiknak. Érted? Tehát ez például érdekel, hogy ez hogy működik. Szerintem az engine-t azt nem kéne, ezt külön akarják így választani, hogy két engine lesz a két verziónak? Felújítják valahogy az engine-t. Az, hogy lecserélik-e, azt nem tudom, de felújítják grafikailag. Mert akkor szerintem az alapjátéknak is akkor fog kapni egy nagy patchet, amiben felújítják. Lehetséges, hogy grafikailag azt is felhúzzák. De azt tudom, hogy ilyen mutogatják az új karaktereket, hogy fognak kinézni. Lehet egyébként, hogy az lesz a megoldás, hogy a multiplayerben ott is megkapják. Az Overwatch 1-ben is megkapják. Egyébként hozzá kell tenni, nekem úgy meghozta a kedvemet az Overwatch 2 bejelentése, hogy letöltöttem az Overwatch 1-et. És a hétvégén belepakoltam 4-5 órát. Ja, hát akkor én ugyanis csináltam a Diablóval, csak én kevesebb órát pakoltam bele. Igen. Ja, De amúgy meg tökre látom azt, hogy hogy lehetne ezt tényleg jól megcsinálni, hogy az Overwatch 2-ben ott van a PvE mód, ott nagyon sok ilyen kis kozmetikai szírszat ki tudsz majd ütni, amit meg a PvP-be is fel tudsz aggatni a karaktereidre. Úgyhogy az simán működhet, és hogyha ezzel még azt a lootbox rendszert is így, hát arról nem merek álmodni, de hogy jó lenne, kivennék. Arról nem álmodok, hogy kivennék, de mondjuk így visszafognák, akkor az tök jó lenne, mert én a Blizzardra, a Hearthstone, Heroes of the Storm és Overwatch lootboxok miatt még a mai napig kifejezetten haragszom. És tökély, igen. Az jó lenne, ha azt kivennék, igen. A Hearthstone-ból is. Tehát, hogy én befizetem Blizzard azt a 25 ezret kiegészítőnként a Hearthstone-ba is, ha azért minden szaros kártyát megkapok. De az, hogy odaadtok nekem 100 paklit, amiben mondjuk 3, 4, jobb esetben mondjuk 6-8 legendás lap benne van a 23-ból. Az úgy no way. Tehát, hogy én befizetem nektek azt a 25 ezret is akár, ha azért minden kártyát nem, de ezt nem játssza a Blizzard, úgyhogy részemről továbbra is free-to-play marad a Hearthstone innentől kezdve. Viszont a Hearthstone kapni fog egy új játékmódot, ami viszont már érdekes lehet, ez az auto-chess-szerű játékmód, ami nekem így lejött, tehát, hogy így... Igazából nem értem még, hogy mi az a játékmód, de lesz. És igen, ez az autócsessz nekem se jött át, pedig most nagyon tombol. De a lényeg, hogy 8 játékos indul, és a végén csak egy marad meg, és így ilyen lejátszák maguknak a kártyalapok után a mérkőzéseket, miután te összeválogattad. Nem értem még, hogy ez hogy működik. Elméletileg, akik már megvették előrendelésbe a szaros nagy csomagot, azok már most kedden kezdhetik a beta tesztjét ennek a csodálatos játékmódnak. Mindenki másnak majd jövő héttől indul a buli. De a Hearthstone meg ilyen tök jó sárkányos kiegészítőt kap most végre. Az mondjuk tetszik. Mert ezt most jelentették be, aztán majd másfél évvel. Most jelentették be, és decemberben jön. Mm. De a Hearthstone-nál már csak így megy ez. Bejelentik, és akkor egy hónapra ráérkezik. Tehát, hogy így. Aha. És közben meg akkor majd mutogatják az új lapokat. Hát igazándiból most sárkányok, tehát az tök jó. Végre egy olyan kiegészítő, amivel valamilyen szinten tudok azonosulni, meg lelkesedni. Maga a játék az meg ez a Hearthstone. Tehát, hogy így full random bullshit az egész. Te játszod. Az egész. Ja, a Hearthstone az nagyon örülök, hogy az engem nem kapott be soha. Ó, pedig attól mit hagysz ki? Van elképzelésem. Van elképzelésem, hogy mit hagyok ki, hogy őszinte legyen. Szóval mindegy, én az Overwatch-ot várom, és ez szerintem egy tök érdekes dolog. Nyilván az látható, meg érthető, hogy egy halom ember nem érti a koncepciót, és nyilván ez tök logikus, mert hogy még nincs róla egy csomó információ kint. Mm-hmm. De meglátjuk. Mikor mondták ezt az nem tudom, bevallom őszintén, szerintem még nincs. Nincs dátum az Overwatch 2-höz sem. Soon. Release date. Lehet, hogy csak én maradtam le róla. 2016. május 24. Hát ez nem az Overwatch 2, kedves Google. Overwatch 2 was officially revealed at BlizzCon 2000 on November 1. The game doesn't have an official release date. Ja, még nincsen. But considering that it's already playable for BlizzCon attendees, we don't expect... Ja, hát ez valószínűleg ez nem lesz azért annyira soká. Mert ugye ez már játszható a BlizzConom. Na jó, hát a Diablo-ban is volt kint demo. Hát ki lehetett... Volt játszható kint? Volt játszható, és játszottak is vele. Ott volt a három cast. De hát szerintem ott még mögé kell rakni egy játékot. Jó, azért igen, oké. Okay. Hát akkor a fene se tudja. Majd. Soon, really. Illetve jelenleg az Overwatch egyébként 20 euró. Kettőt veszek. Az az, hogy 20 euró az Overwatch-ért, ez tök jó, ha szereti az ember az ilyen játékot. Nyilván, ha nem, akkor... Viszont akkor így Blizzard játékok, ugye a Hearthstone az évente 3 patch, a Heroes of the Storm az kap évente 2-3 új hőst. Jön Deathwing. A Heroes of the Storm. Ja, azt hallottam, meg azt nagyon sokan kérték is. Egy buzi nagy sárkány. Az mondjuk így érdekes lesz, de mindegy. Az Overwatch 2 az jön valamikor, szerintem 2021-ben. Ha tippelnem kéne. Lesz egy Warcraft 3 remaster. Az mikor jelenik meg? December 31-ig, nem? Szerinted tudtam már még idén. Mm-hmm. Nem vagy, tudtam, hogy nincs pontos dátum kint, ahhoz sem, de hogy azt mindenki ilyen december 31-ként hivatkozik rá. Ja, jövőre akkor kihoznak egy új World of Warcraft kiegészítőt. A Starcraft az már így nem? Tehát az hát most jelenleg a Starcraft pihenni megy, de hogy nem is nagyon követelőzik senki a Starcraft-tal kapcsolatban. Nem, a Starcraft az így... Mert aki így szereti a játékot, az nyilván nem akar újat, mert a multiplayernek jót tesz az, hogyha hagyják forni. Akár ezt a kodnál még nem jöttek rá, de hogy amúgy ha jót tesz. A sztori meg igazából senkinek nem olyan fontos szerintem. Hát a sztorit azt most így lezárták. Meg az volt, is van zárva, igen, volt, így is csak sebb feltépés lenne. Volt ilyen pletyka, hogy akartak, de aztán elkaszáltak valami StarCraft alapú lövöldözős játékot, vagy TPS-t, vagy valami hasonlót. Ez nem először történik. Ja, akkor 2020 akkor Warcraft kieg, 2021 akár mondjuk Overwatch 2, 2022, akkor talán már egy Diablo 4, de még én azt 2023-24-re is tenném. Aha, igen. Ha addig nem jelentenek be valami mást, de kötve hiszem. Addig meg így a Hearthstone-nal így elkaristolnak, meg a World of Warcraft-tal, meg a többi. Ja, valószínűleg addig szépen el csillálnak. Ja. Tehát dolgoznak, mint a gépsás, tehát nem úgy elcsillelnek. De hogy addig kihúzzák valahogy anyagilag, így értettem el. Ja. Összességében szerintem ez így játékbejelentések szempontjából most egy erősebb BlizzCon volt, ha most így... Hát tavalyinál biztos, de hogy... Na jó, hát a tavaly az egy mély pont vakok volt. Vakok között felszemű, igen. A tavaly az ilyen minden szempontból mély pont. Úgyhogy meglátjuk, hogy... Blizzard most elindul-e? Most szerintem ezzel a BlizzConnal azért elindult fölfele a lejtőn. Hát azt meglátjuk majd, mert hogy most azért a lejtőnek csak egy része volt a játék felhozataluk. Hát igen, de hogy most akkor ez remélhetőleg most így megáll, és akkor most így megint kicsit pozitívabb irányba vesz én megint szeretném, igen. A haladást. Játékok meg egyéb szempontból is. De majd mondom, kiderül meg. Mondom, az új gárdának úgymond az első új játékára leszünk nagyon kíváncsiak, ami így kijön. Tehát ilyen teljes értékű új játék, és nem csak egy patch, vagy egy kiegészítő, vagy nem tudom én, micsoda, egy lesz, az rendes új játék. Hát, ja, meg ugye az Overwatch 2, bár mondjuk a Jeff Kaplan még ott van mögötte, szóval. Egy, ott van a Jeff Kaplan 2, ugye pont most tehát vitatkoznának emberek, hogy az új játék, de igen, tudjuk, hogy új játék. Nem csak egy de hogy ugye a dimenzió, tehát maga az univerzum, amiben játszódik, az már ki van dolgozva korábban. De ez a Diablóra is elmondható szigorúan véve. Hú, a Diablónak is milyen jó kis univerzuma van. Mm-hmm. Vicces, nekem van kettő ilyen, nem bőrkötéses, de ilyen dombornyomott könyvecském Diabló lore. De jó. Mondjuk a Diablónak pont annyira nem érdekel a lore, mert fantasy, de attól függetlenül, igen. Hány? És hallod, és a Warcraftnak is az egész teremtés történt, amíg minden most már egy olyan szinten kezd elbonyolódni, vagy ilyen külön biblia az egész. Ezt meg is akartam nézni, van már egy ilyen kép a World of Warcraft panteonja. Uh-huh. Mert ugye eredetileg úgy volt, hogy voltak a titánok, azok így megalkották a mindent, és akkor utána így eltűntek, elmentek, meg minden, és akkor a minden dolog az így a titánok munkásságából, meg az erejéből eredezhethető. Aztán utána most már kiderült, hogy vannak Void Lordok, amik kb. A titánoknak így mond az ellenlábasai, tehát hogy a sötétség, meg az üresség, meg a nihil, meg a stb. Most már ott tartunk, hogy vannak titánok, Void Lordok, túlvilág, démonok, meg még nem tudom én hány ilyen, úgymond ilyen isteni frakció között oszlik szét az egész, és akkor mindegyiknek külön kánon, teremtés történet, sztori, meg hogy kapcsolódik be az egész a WoW világába, szóval így, hú, csak kapkodom a fejem már, hogy mi van, hogy van. De tök jó. alapvetően nyilván ez van, ha egy univerzum nagyon sokáig van. Tehát, hogy valahogy felül kell, tudod, valahogy felül kell múlni mindig az előző dolgokat, és akkor abból lesznek ilyen fura dolgok, vagy legalábbis szerintem lesznek ilyen furcsaságok. Ja, ilyen lore-vadhajtások. Igen, ilyen lore-vadhajtások, aztán... meg hogy így egymásra így egyre inkább túl akar tenni a dolog, nem tudom. Ja, aztán majd jön egy ilyen piros ruhás srác az egyik BlizzConon, és felteszi a kérdést, ami miatt kiderül, hogy hol van ellentmondás, utána meg bekerülsz az internetre, mint mém, meg a játékban. És azon is onnantól kezdve egyébként piros pólóban érkezik az a BlizzConra, aki bele akar kérdezni. Igen. Abból a srácból is egy mém lett, és az a durva, hogy tavaly is volt egy piros pólós srác, aki megkérdezte, hogy ez a Diablo Immortal, ez egy vicc? Vagy komolyan igen, gondolt, az, hogy piros ruha volt. És azon is piros póló volt, igen. Úgyhogy az csak... lesz egyébként, hogy nem fognak felszólítani piros ruhásokat. Ja. Hú, ez milyen már előítéletesség, vagy ilyen nem face control lesz, hanem így shirt control. Hogy van kérdésed? Jó, akkor ezt a pólót most leveszed. De én csak azt akartam megkérdezni, hogy mikor lesz az új izéját. Nem érdekel, leveszed azt a rohadt pólót, hogy senki nem érdekel, pirosban akartad kérdezni. Ezt nem szeretnénk. Leveszed, vagy hazamész. Hát jó, de nincs alatta semmi. Nem érdekel, akarsz kérdezni, vagy nem. Jó, van, de. Akkor azt szeretném kérdezni, hogy miért kellett levennem a piros pólómat? És aztán ki is dobja. Igen. Jaj. Na, hát elbeszéltük megint az időt. Szerintem így egészen sok minden így szóba került. Az, hogy that's for sure. Az, hogy mikkel játszottunk már egyre kevésbé, bár azért csepegtetve volt, de ez most egy ilyen podcast lett. Várjuk, hogy a Blizzard az mit rukkol elő a következő egy-két évben. Nagyjából ennyi. Így vártam, hogy hát hozzáteszel valamit, de akkor... No! Szerintem itt az idő, hogy elköszönjünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ha minden jól megy, akkor 2 hét múlva találkozunk. Akkor majd megpróbálunk beszélni így a játékokról, amikkel mostanság játszunk. Amikkel mostanság játszottunk. Igen, akkor a Viktor valószínűleg jön majd a Jedikkel. Hát az a helyzet, hogy addigra már igen, matematikailag kéne. Igen, akkor már 2-3 napja biztos játszol, 18-án. A Jedi kidóz, igen. Igen, nekem meg így lesznek játékok igazság szerint, úgyhogy... Ja, azt néztem, hogy azért... Most így nézegettem a csatornádat, és van egy pár videójáték, amivel játszottál. Szóval akár következőre beszéltünk arról is, hogy mikkel játszottunk. Na. Ja, egy-két ajánló így karácsony előttre, az ősz végére. Igen. Nagyjából ez lesz a következő podcastünknek a témája. Ha csak addig nem szakad össze megint az internet valami fasság alatt. Na, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Jó éjszakát!